بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون سورة السجدة مکی سورة تے ونزول کی پینزاو یایم نمبر دے پھر پچھتر وزد سورة المؤمنون او مکی دے سورة تورنا نازل شوئے دے نمکی دا متوسط دور صورت تے چھے نبی علیہ السلام دعوت توحید خکار شو دعوت دا توحید خکار شو خلق شکیانو چھے دادے کم مسئلہ کئی پدا سی صورتونو کی دلائل چی کمدنو اغڑیر بیانی گی چی خلق مطمئن شی او پا مسئلہ کوئی شی توحید او دا آخرت تذکرڑی روی مخی صورت کی مسئلہ دا توحید بیان کڑا باہر قسمہ دلیلونو باندے مشرکانو ویل چھے من خدای تا خدایان ندی ویلی دا زمان دا اللہ دربار کے سفارشیان دی من خدای تا آلیہ نوائیو بلکہ دا زمان دا اللہ دربار کے سفارشیان دی قرآن کریم دغی عقیدی رد کی سورة سجدہ کی رد شفاعت قہریہ دو مواجد مناسبت سورة سجدہ کی سورة لقمان کی قرآن کریم مقابلہ کی چچالہ والحدیث راوڑل ناغیت زورن بیان شوا نسور سجدہ کی قرآن کریم مقام بیانی کی چلا ریب فیہ من رب العالمین سورة لقمان کی عظمت دا مسئلے بیان شو عظمت دا باری تعالی بیان شو سورة سجدہ کی ببل انداز بیانی ثم استوى علی العرش یدبر الامر سورة لقمان کی نیکان و اوصاف بیان کل مختصر ابتدا کی ندلتا لگنور اوصاف بیانی تتجافا جنوبهم عن المضاجع دعوت سورت تھا رد شرک رد شفاعت قہریہ دا الله دی اجازت نه بغیر دا الله دی اراده نه بغیر سوکم سفارش او خلاصول نشی کولی سفارش او خلاصول نشی کولی نا عبادت صرف دا اللہ حق دے صرف دا غی عبادتو کئی سورت کی دری رکو دی اولا رکو کی دعوت سورت پاغی دلائل اقلیہ رایت نمبر نو پوری دلسم آیاتنا زورن دا پینکار دا آخرت بیا یر و بشارت تفصیلن ذکر کئی دا دیرشتم آیاتنا دلیل نقلی دا موسیٰ علیہ السلام نا سارا دا یاری دا دنیا نا ختم دا صورت پا زورنا و تسلی باندی امتیازاتو کی یدبر الامر من السماء الالارض فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين أو تذكرة يوم الفتح حضرت شيخ القرآن رحمه الله تعالى سنت الدرر كي په دې صورت کې فرمایلی دي چې حدیث کې راځي چې څوک دا صورت د شپې تلاوت کی د ماخام نه وروسته چې هر ټیم تلاوت کو تر سهار پورې او بهتر ادا چې د دې کې دونه مخکې وي نبی علیہ السلام فرمایي چې د بعد عذاب قبر نه بچي نو قبر د عذاب نه بده الله بچ کی او سوره تبارک الذی بارک وی شو کاغ صورت تلاوت کی دشپے دو دکی دو نمخ کی اللہ رب العزت بے نہ قبر دا عذاب نہ بچ کی نہ آغای فرمائی چھے دی نکتہ دادا چھے دا صورت سک تلاوت کی نو ده شرک اعتقادی نه به محفوظی یعنی جبدی پوئیگی نو ده شرک اعتقادی نه به اللہ بچ ساتی هر صورت چه نبی علیہ السلام معمول کرو نو پاغی کے باس نکتہ خام خوا بیاد آر عالم خلی او اندازی پاغی نکتی وی حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ فرمائی چه چونکی پدی که رد شفاعت قهریو شفاعت قهریا ردی کو او دام ابدو دا شرک اکبر چه شرک اعتقادیو او دا آخرت عذاب غٹ عذاب دی نو جد شرک اعتقادی نا بچ شو نو اللہ رب العزت پہ دا قیامت دا عذاب نا بچ کی او بسوره تبارک الذی کی رد شرک البرکات او شرک البرکات مبدا و شرک فعلی او شرک عملی په نظر سره اعتقادی تا لخکت او وڑوکیو او عذاب قبر په نظر سره آخرت تا کم دی او وڑوکی دی او اللہ رب العزت بے دا عذاب قبر نا محفوظ کی تبارک اللذی سرا یعنی دی که اشاره دا دی خبری تا چه دی تلاوت سرا سرا دا الفاظ و مقصد با نزان پو یکول غواری چه سڑه دا دی پا مقصد پویشی او دا قیده هر ماخان زان ترا تازه کئی چه دا شرک نبایی کارت کئی ام دا اعتقادی شرکنا او ام دا عملی شرکنا چه زڑیم دا غیر اللہ نپاک شی او عملیم دا غیر اللہ نپاک شی ماخام نرستو یا ماستان نرستو دې دواړو سوراتونو وایل مسنون دي او نبی عليه الصلاه والسلام به جمعې په سحر کې جمعې درځه سحر کې سورته سجده تلاوت کولا یو رکعت کې او بل رکعت کې به سورته دهر تلاوت کوو پس مختصر مجبه که اولانی رکعت که به صورت سجده تلاوت کلا او پا دویم رکعت که صورت الدهر اغبه تلاوت که نبی علیه صلاة و سلام خوب اقول نکش پنکو لگن او نا پا اخپا کی نا چه پا اخپا کش پا گئی پا قول نکش پا گئی دا خو بیا د سار بانگ سر چودری گنه اشراک و لنقلہ جی دا نبی علیہ الصلاة والسلام تلاوت بروانو فاتحه بیچ تلاوت کولا نو پا هر یو آیت پہ وقف کو دا سنت طریقہ دا چه دا فاتحه تلاوت فرض مز کے سڑے کئی نو هر یو آیت پانی وقف کول او دا غین رستو دا نبی علیہ السلام تلاوت چو نصفا باو کول خو پا حدر سرا باو تلاوت پہ لگ دیر کو لگ دیر تلاوت پہ کو داوی پا جمعہ کی پا یو رکات کی صورت سجدہ ویلا دا مشرکانو دا عقیدی رب بیو کو دعوت پہ ور کو چه عقیده را توحید کلکشی او دا شرک بای کارتوشی او آخرت طرف تا به توجه ورکلا دگه سوره دهر که دا آخرت نعمتو نو جد سڑی نا آخرتی ریگی نا دا با دا دعوت پا شکل نبی علیہ السلام تلاوت کلل دکا آغی پا تلاوت پویدل چه بدی کسی دی نو هر یو صورت چه تخصیص کی گی ناغی سناس نکتہ پوی علف لام میم ابتدان دا قرآن مجید مقام ذکر گئی چه درد دا شفاعت قهری عقیدہ نادلوی کتاب پا حوالہ کی گی آستاس و تربیت تے و کمال تنزیل الكتاب لگ لگ رات للی کتاب لا ریب فیه چنشتر شک پرات لو داوی کی من رب العالمین دا طرف آد تربیت تو ان کی دا طول مخلوقاتنا یعنی داوی دا طول نظام دا طول عالم اقوام هغه به یو کوي په دی باندې او د هغې دپاره به دا قرآ تربیتی او سیاسی نظامی دا به نظامی دا الله د طرف نه راغلی دی هم یقولون افسره زورنه دومره د لوی ذات د طرف نه لوی کتاب راغلی دی او دوی ته وګوره اچھا کیسے ہے کی گڑ لیا خان دای داو چې د ځانې جوړی نه دا غلطه خبره ده دا بالکل حق او مناسب دی طرفه تربیت کوونکی ستانه لتون زیرا قومان د دې لپاره علت د انذار د پیغمبر ذمواری د دې لپاره چې تو یاره داسې او قوم چې نه دراغلی دی تایسی او یاره اونکی ستانه مخکې اسماعیل علیہ السلام اولاد کے پیغمبر نو راغلے که سالمہ دنیا شی عیسیٰ علیہ السلام نرستو پیغمبر نو راغلے لعلہم یعتا دون کی دیشی جدی لاروم امی اصل مسئلی دی فطرت تا او آغا طرف تا ورسی او دا دا مسئلہ سجبریم ندا چیگنی دا پا سڑی باندے پا زور باندے مناوئی بلکه چې سړی سوچو کی دا هر چا عقل منی او عقلی دلیل ذکر گئی الله خو هغه ذات دی چې پیدا کړي د اسمان نو ځمکه او سچې میازدې کړي په شپږو وختونو کې ثم استوى علی العرش بیا برابر دی الله رب العزت په عرش کما یلیق بشانی او بیا الله رب العزت تخت شاهی پہ آپ ہی قائم ہے کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا ہے دا توحید دویم مرتبہ خلق السماوات والارض خالقیت دویم مرتبہ ثم استوى علی العرش دا دریم مرتبہ دا دو شفاعت قہریہ دا رد پار دا خبر ډیره مناسب و زکا غیدا ویل چې الله رب العزت زمانگ دا دی خدایانو نا مجبوره کی گی زمانگ آغا منی نا و دا دی غرط کئی نا قرآن کریم پی رادو کو اللہ ایس سی چا تنی یوال کری دا غم مملکت مضبوط تی ثم استوى علی العرش بیا اللہ رب العزت چالای بادشاہی فلائی چاہتا ہی سننے دیوالکلی مالکم من دونی من ولی ولا شفی جار کل دا سشوا نتیجہ راوڑا چه کل خالق اللہ دے او مدبر دا ٹول کائنات یوازی اللہ دے نشت تاصلہ دا اللہ نے علاوہ من ولی سوکار ساز متصرف اختیار مند ولا شفیع و سفارش کو ان کے افلا تذکرون او سنتا سن یادو اخفل فطرت لرا چاہا حاصل فطرت للاڑ شی او سمود پراتی دمر سوچن کوئی بل دلیل اقلی دبیر الامر من السماع الالارض داد استواء الالارش لگ وضاحت کی استواء الالارش وضاحت کی چه طول انتظامات اللہ پا خپل چلی فسفارشی تساجت تے نایات کریمہ یو معنی دا الامر نمراد امر دنیاوی دے دا دنیا کے چکم انتظامات اللہ چلی او یا رجوع فمانا ده یرجعو ده او دا فی یومین دا یدبرو یرجعو دا فی یومین یرجعو پوری متعلق ده یرجعو پوری نمانا دادا انتظام چلی د ټولو کارونو د دنیا من السماء الى الارض بارنا خطتا دا ټول انتظام الله چلی بیا باور ګرځي هغه الله تا یعنی قیامت را روان دی الى الله ترجع الامور دا یا رجوع دا ترجع یومانا بیا باور ګرځي الله تا فی یوم پداسی اورس کی چداغی میں خدا رزر کالا دے یعنی قیامت کے بعد ټول معاملات چاہتا واپس کی گی اللہ تا الاللہ ترجع الامور دا با اللہ تا قیامت کی واپس کی گی ټول با اللہ تا واپس کی لی دا اللہ نا شروع کی گی اور رسی با بیا اللہ تا واپس کی گی با اللہ تا دویم مانا دا الامر نا مراد امر یومی امر لکن ننی کارونا من السماء الالارض یا رجو خطلی فی یومینا دا فرشتو تاگ را تاگ مراد دے دا فرشتو تاگ را تاگ یعنی دا اللہ رب العزت اڑرو کی شدہ دا کار دینا نوشی فرشتی اگر کارو نخکت اروڑی نبیا واپس فرشتی زی او اللہ دا آگے تا پوسم کئی دانه دا چې زمون په شانتکاری چې تعالی د کار والو کو بیا ته تاسو مګاوه ستا سکړي ما زه او یاسم تاسو نشته ما خاري نه پرسان دي الله رب العزت بیا جانچ پړتال کی چې دا ستلیو نه دا شوی نه شوی ا بیا پرشتي الله ته واپس ذکر گزارایل او دا تاګ او راتک فی یوم کان مقدار و الف سنة مما تعدون کتا سطلی راتلی نظر کا لبم لگی رز او فرشتی پیور اس کی زی رز دا پیور اس کی چکان مقدار و چد دی رز استاسو تک چدین و الف سنة مما تعدون او پیشو درمت ہو جی نا الامر نا مراد وحیدا یو دبرو مانا ینزلو او یا رجو زمیر جبریل تراجے دے یا رجو زمیر جبریل تراجے دے او فی یومن نرز دنیا مراد دا مانا دا یدبر الامر را لیگی اللہ وحی لرا دا اسمان نظم کتا او بیا خیج جبریل اسمان تا پا یو رس کے چداغی مقدار ستا سپا تک دا زرکال دے نظم ایل چا اسمان تا تاسو زی پانچ سو سال کے برسی بیا پانچ سو سال کے وہاں پس را دے او جبریل لا سفر په یو رس کې گئی هو هیراڑی او بیازی وزدافی یومن چه جبریل پا سکن کے رازی دیبانی اسمونگ نفوی گئی چه پا سکن کسی کی رازی او قدر از نبیاز و نهار مراد دے چه لگا سار نتر ماخاما که چوبیس گنٹے مراد دی کدستر گی رب سدے مراد دے زګا چې دا یوم دا الله یومینو الله پنځوس زرو کالو ته هم یوم وی پوه نه شوې بدې باندې الله پوهیږي خو دوره موږ ته وایي چې که تاسو تلی راتلی نو زر کاله به هم لګېدل جبریل په سیکنډ کې لاړ او راغې کار ته چلو شو فی یومین دې لگا خو چې ما ورته ځو نو زر کاله به څه کېږي دبر الامر را لیگی وحی من السماء دبر نظم کتاب او بیا خیزی جبریل علیہ السلام الیه آغی اللہ تا اسمان تا ویا ورس کی کان مقدار و الفسنت چه ده مقدار ده زرکالا داغی نچتا سشمی رئی ذالک عالم الغیب نفی شرک فی العلم اول دلیلون راڑل متصرف اللہ دے نو عالم الغیب اللہ دے پوا دے وپٹو بخکارا و زورا و میرابان آغا ذات چه خیستا کرد داری اسیز لپیدا اجداغا و بدا خلق الانسانی من توین او شورا کرد دے پیدا اجد انسان نخاطینا سم مجال نسلو بیا گرد اولدا نسل لدی انسان من سلالا ناغا آنا ولی شوی نا چور شوی او بو کامزورو نا سلالا دا چه داری او سیز نا چور کی زنی دا ساینس پویا وی چه ساڑه سالوی خنوانه خوراکو کی داغه نا یو ساسکی وی نا جوڑه شی او چه سالوی ساسکی وی نا یوزای شی داغه نا چه کمدنو یوا ساسکی نطفه جوڑه شی دار دی دوم رسی زونو خلاصه دا لکا خوراک کې د غنمو هر پرزه سړی خوري هغه دا بوسو تیو پیر لري شو دانه رالی دانو نه بیا بوسکوري سشي لري شي نو وړ رالل نو وړ چې بیا واغږي چې بیا پخه کی مستوی اومت نه بیا سشي جدا شي چې دا دور دا سلاله شو چې کما تیر شو هلته مې دا کار شروع کی زن ډیران ته لړکی او زن چې کم دنو هغه د بدن جز شي په هغې کې یو ساسکي وینه څه شي جوړه شي یو ساسکي وینه بیا چې څلوېښت ساسکي یوځای شي د هغې نه یو نطفه ساسکي جوړ شي دغه نطفه د څومره سیزونه نه چوړ کړل او د هغې نه دا جوړه کړه د دې نه چې کم دنو انسان جوړی اتی سی بون سے اتھا بڑا انسان بنایا مہین سپک مو آیا زکر انسان دا پیدائش مادہ دا او پہ انسانانو کی انبیاؤ مو نو کمزور وایا چھو با کمزوری دی او دا غین اللہ دا انسان پیدا کو سم مسواو بیا اللہ برابر کدلرا دا مور پا گیڑا کی برابر کو ونفق فی من روحی او پکو اللہ پا دیکی خپل روح و جعلا سواہو دا چکم دنو حیوانیت شو ونفق فی من روحی دا انسانیت شو ناتقیت دا شو حیوان ناتق شو و جعلا لکم سمو الابصار او اگرزو التاسو لرا اگرزو لیستاسو لرا و گناستر گی ازلونا قلیل ما تشکرون لیر معمولی قدر کوئی تاسو یا نا قدر یا نا شکرو زورن اپ انکار ده قیامت دا دمر کارون چسو کئی ما غول ده انسان دوباره نشی پیدا کوله دی چه دا قیده ده شفاعت لری اصل وجه داده چه دی چه کم دنو دا قیامت نمون کردی او وای دی چه پا آغا وکی رکشو منکوز مگا کی وای منگ بخام خواب پیدایش نوی کیو بلکی دی ده پیشه در اقبل نه انکار که اون کی دی و تو وای توفاکم ملک الموت دا یادو لران دا مو وای چه زمبریگم بلکی تمر قوله شی زوز دانا چه زازو حللنا چه تمر شوی نو رک شوی دانا دریه دی غلطه دا چه زازو حللنا فلرد تمر کی گی نا تمر قوله شی تا بل سوک مړی تا کې اوسیز دی هغه دنه اخلي یا توفاکم ته روح نه منې ته وایې چې زمونږ بدن ختم نو مونږ ختم دا نظریه دې غلطه ده یا توفاکم ستاسو نه ستا اخلي روح اخلي ستاسو نه پورا اخلي تاسو لرا مانا بهنه پوه نه شوي که نه اصل کې مونږ خو د وفات مانا مړ کوو مر گا بس مر کو بس ختم شو گا اس یتوفاکم قرآن سے ہوئی یتوفاکم ملک الموت راشی تا پورا پورا واخلی پورا پورا ممن پورا پورا ببر جو دا کسے دے دا دا دا دا قالب پاید شو دا زمان جیل خانہ دا جیل خانہ دا تا جیل خانہ کے پروتی دا پنجرہ دا پنجرہ کے پروتی دا دین ہے کم دنو چھ کم مردان حق دی بعد دین دا وطو کوشش کی چھ دین با وضو سنگا وضو با سنگا دا یا توفاکم قرآن وی دا خبر دی غلطا را چھ زازو علالنا چھ منگ روک شو روکی دل چھ داری تا خو په بر وړي یا توفاکو هلته به دې وړي بیا به الله ته راواپس کېږي لا ربکم ترجعون وته ووایه توفاکم پوره پوره اخلي تاسو لرا مرګ فرشته هغه چې مقرر کړی شوی ده په تاسو باندې په هر چا باندې خپله فرشته مقرر ده دا ازرائیل خو هغې چیف دی ثم الى ربكم ترجعون بیا خپل رب ته واپس کړی شئ تاسو ترجعون رجعت وی نا غزاین راغله غزای ته واپس شي ولو ترى اذ المجرمون یرا الاخرت ارمان جتالی دل و باغ وقت مجرمان کته کون کی نظر نو خپلو نا کی شروع سے نسکور ان کی کتہ ان کی سر نخلو ملامت وئی ہیندا رب پہ دربار در خپل کی ربنا وئی وا اے رب زمنگا افسر نام سمے نام وا اور دل اولی دل منگا اوس منگار سولی دل اوس اوس فرج نا عمل صالحن دا خود مشاہدی ایمان میں نا گرم بازار کی بطور تو تم نہ خرچی گی فرج نا واپس کا منگلارام منگ با ملوکو نیک یقیناً منگ یقین کو ان کیو ولو شینا لا تینا کل نفس حداها او کی ارادہ میں وے خوخ میں وے زوری ایمان جبری ایمان میں خوخ وے نخام خاور کڑبا میں وے ہر یو بندہ تا ہدایت دادا ولیکن لی ابلوکم فی ما تاکم اللہ رب العزت ازمیخ کی پزور باندے نراولی ہر سو کی خپل اختیار تا پری خود دل دی مجھے چاپ خپل اختیار انکار رکو ولیکن حق القول منی ثابت شویدہ فیصلہ زمار طرفنا شخام قارڈکم بجہنم دے پیریانو دے انسانانو ٹولونا چچا انکار رکو ورطبہ ہوئے لیشی چھو سکی آغا چھے فزوکون ہو سکی دو وجد آغینا چیر کڑو تاسو پیشی در افتا سجد آدا انا نسیناکم یقینا زوپاتکم تاسو لعذاب کی تارکناکم زوپاتکم تاسو لبسزا کی وزوق و عذاب الخلو سکے عذاب جامش دو جدا غنا چی تاسو عمل کاؤ مقابل گورا منون کی چی چا چی کم دنو منلا دا اللہ رب العزت پوادو یہ ایمان راوڑو دا اللہ پا کتاب ایمان راوڑو او جسا اللہ ویلو غی حقو گنل دا غی حال ذکر کئی یقینا منی آیاتون زما آغی کسان ایمان راوڑی پا آیاتون زما خواہ منم کو تھا یقیناً ایمان لری پایا تن زما غبخت اور ایمان د زړه عملو نو د ایمان ثبوت په پیش کای اوس د ایمان ثبوتونو ته ګورا ایمان د چا ایمان دی نمبر 1 اذا ذکرو بها چې کله ورته د آیاتونو را یاد کړی شي نو خروا سجدا ارتاو شي سجده کوونکی یعنی دا الله آیاتونو ته بالکل تیار چې څنګه ته وای چې دا آیات ته بس بیا پکې بل خبره ني سجدا نه مراد انقیاد دی د یغې ته بالکل تیاری او منی عمل ته تیار چې کله ورته بیان کړی شي او یاد کړی شي ورته آیاتونه خارو سجدا نو ارتاو شي سجده کوونکی وَصَبَّهُ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ او پاکی بیانی سردستائی ندرابی مورد پا شرکو کی شرکیات دزڑن او غیر اللہ دزڑن لری کی او کمالات طول اللہ لومنی وَصَبَّهُ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا اِسْتَكْبِرُونَ سَلُورَمْ او دی زان چکم ندا اللہ دایت تنو نوچت نگانی دانوی چه منگ با اس دامنو وهم لا يستكبرون وهم لا يستكبرون او دی ځان معتبر نه غنی دا ایتونه د الله نه بلکې عمل پاغه کی قانون غچلی دا نه وای چې منګر دینه خپویګو په سره داوی چې تا تجافا جنوب من المضاجع دغه عملی خبره وا دای رهبان بن نیل ور سره الله سره شوق یې مینې وی دا الله رب العزت سره محبت وی یعنی دا اعمال کوي حياتونه منی خو صرف اطاعت او دا اډر په بنیاد نه الله رب العزت سره محبت وی نولری کیږي ډاډې زده بیارته کیږي ډاډې زده یانل مزاج دې بسترونه یا دون رب امر غواړي خپل لرا په یاره یاره باندې او په امید امید د خپل ګنا نه یریږي او د الله د رحمت ته مداري یا دون رب امر غواړي خپل لرا خوفن په یاره یاره او تما په امید امید دا ول صفات وي عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفات کاو نوی ویل وفینا نبی یتلو کتابه اذن شق معروف عن الصبح ساتیو وفینا نبی یتلو کتابه زمنگ دا سی پیغمبر دے چغد اللہ کتاب وی تلاوت کی اذن شق معروف من الصبح ساتیو چکل سبارا خطو تنزدیشی یبیتو یجافی جنبه عن فراشه اذا استقلت علی المشرکین المضاجع یبیتو یجافی جنبه عن فراشه شپا تیرئی خوڑڑای او بدن دی بسترین لریو کم تیم کی لری اذا استقلت علی المشرکین المضاجع چې کله په مشرکانو باندې بستاره پرې خودل ګرانی په دغه ټیم کې الله ته ولاړی نبی علیہ السلام صفت دا ویلې ده یادون ربهم خوفا و طمعا راغواړي را خپل را په یرا او په طمعا یعنی د خپل ګنا نه یریږي نو عجب په کې ناراضي او امید وی چې الله به قبول کړي او دا غنا چې ورکړی می دی لارانو لګیې فلا تعلم نفس نو نبی پالو می سپند تا غا چې پټ ساتل شوی دلارا من قرۃ عین سړوالې د سترګونه ایز باندې ته نه دی معلوم فلا تعلم نفس نکرب سیاق د نبی کیدا کل نفس من النفوس لا ملک مقرب ولا نبی مرسل ایچ چاہتا نی دی معلوم فلا تعلم نفس نفرشتی تا معلوم دی نیو پیغمبر تا معلوم دی یو پیغمبر ته معلوم دي فضلا عما عداهم چې فرشتو ته او نبی مرسل ته نه دي معلوم نو بل چاته به معلوم شي فلا تعلم نفس چې الله رب العزت داسې بندګانو له مخکې چې صفتونه تیر شو چې دی له الله رب العزت د دې سترګې په سر سړیږي هغه ولا الله یې خېږي هغه ولا الله یې خېږي نو هغه دیدار الهي دی نو الله دې موږ ته نصیب کړي نه دې معلوم هېڅ بنده ته هغه چې پټ ساتلی شوي دی لره د سوړوالي د سترګې نه د سوړوالي د سترګو نه جزا بما کانو یعملون بدله د هغې چې دی عمل کوو افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا دا زورنه چې تاسو چې کوم دی نو مسلمانانو ته سپک ګورئ نو ولې چې مسلمان او کافر دا به برابري افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا آیا هغه څوک چې هغه ایماندار وي آیا هغه څوک چې هغه ایمانداری ایماندار دی وپېژند دې صورت چې ما من شفیع الا من بعد اذنه ما لهم من دونه من ولی ولا شفیع چې یو سړی موحد دی او بل فاسق دا نه مني پیدا دواړه یو شان دي نو اوسني دور والا بداوی چې او اوټ کې برابر دي قرآن مجید کې ولیکل چې لا یستوون ګوره برابر نه دي زګه چې دا خو کدی ته دې پرې خو دې دې به وی چې او ولې څه چللې دا هم سره دې دا هم سره دې چې پر کرسټ شنا ختی کارت د دوم نشنا ختی کارت د دې اون نه سما سره نشته دې دوم شنا ختی کارت دې مسلمان شنا ختی کارت دې یو شی قران کریم پہ رد کو لا استون افمن کان مومنن کمن کان فاسقا آغا سوک چی ایماندار وی ندا پشاند آغا چاہ چا کافری لا استون ندی برابر قل ندی برابر نہ حالن او نہ معالن اما اللہ زینار چاہ کسانی چی ایمان راوڑ دے واملو صالحات او کینے کملونام ندیل را باغونا ده همیشه ده اسی دودی جنات الماوا او ملمان وکلیشی ده وجد آغینا چه ده یامل کهو نزولم بی ما کانو یاملون ملمان وکلیشی ده وجد آمل ده دینا اوارچه آکسانی چه غی وطلیو ده ایمان نا دا قیده پری خودلیو چه مالا هم من دونی من ولی ولا شفی زاید دیده اور هر واره چه رادو کده ده وطلو ده دینا واپس وکده شی بده که اوه تبو ویلی شی چه وسکی عذاب دور آغا چه تاسو با دیل را دروغ جن گانو تاسو با دروغ گانو نو آغا عذاب وسکی دا خجودا عذاب ده خدا دقین حلاو بولا امورکم ورنو زیقن نو من العذاب لدنا او خام خواه وسکوم دیتا عذاب نزدینا الاو دا عذاب غرطنا دادنا مقابله کی دادنا پا مقابله کی اغاد رازی او دا اکبر مقابله کی اصغر رازی قرآن مجید یو بانی عملونو کو نید ادنانا رستو اباد راوڑو او نید اکبر نمک کی اصغر راوڑو و جداو چې قرآن یراول مقصود دی او یرا پا دی که دا چه دا دنیا پا عذاب که دو سیزونه دی یو وڑوکواله او بل نزدیواله او دا آخرت پا عذاب که دو سیزه دی یو چه کمدنو لریواله او بل غٹواله دا دوالو نه آغا صفت ذکر که چه کم که یرا راتلا پا کم سیزوانی یرا راتلا وی دا دی عذاب دل در کوم دو دنیا دا اگه غد خلا پریده پریده و که وڑو که وی نو یارا نراتلا او کلر وی نو یارا نراتلا او خام خواه بس کم دیتا دا عذاب نزدینا علاوه دا آغا عذاب غدنا از دکا و تسکوما چکیدشی لعلهم يرجعون کې دې چې دې راو ګرځي ادا مسلو منی نشته غړ ظالم دا غچانا چې بیان ولې شد آیاتونه دربیه کم آیاتونه ما لهم من دونه من ولی ولا شفیع ما لكم من دونه من ولی ولا شفیع ثم رضانا بیا مخړی د دینه ان من المجرمین منتقمون یقینا زبد مجرمانو نه بدل اخلم زما د مجرمانو نه بدل غستون کې خام خابت مدال اخلم جرم سو چې د دې مسلې نه انکار شفاعت قهریه منلا او په دې مسله کې زه سیاواز نه يم تورات هم دا مسله کړې وا او یقینا ورکړم موسی عليه السلام ته تورات هغه هم دا ویلو دا مسله بیان کړی و فلا تکن فی مریت من لقائی نو مکیگا پشکی دا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام نا دا کتاب سارا چه دا غل اللہ کتاب ورکڑو دا توراتی والا ورکڑو نو مکیگا پشکی دا ار اوریدون کی دا ہوئی عام مخاطب تا دو مانا مکیگا تا پشکی د ملاقات د موسی نه بشپړ د معراج کې الله رب العزت معراج کې ملاقات تا کړو خو اول معنا اولاد وا جاننا او ذل بنی اسرائیل او ګرځه ولې مو دل را هدایت د پرد بنی اسرائیل او وا جاننا مینو او ګرځه ولې مو د دین مشران ائمه مقتداگان یا دونا به امرنا چاغی چلی دل چې کم دنو چلاو یې قانون زما چلی دل بدین زما باندې لمما صبرو پاغو کې چې دې زغم او برداشت وکاو دې په واد او پاتون زما یقین کو یقین او صبر د وجنا ولا لا امامت ورکو نو به صبر او یقین تنال الامامه فی الدین یقینا رستا چې د ناغو فیصلو کې د ترمنزا پر د قیامت پاغه سکی چې په کې اختلاف کو اولم یاد لهم یره د دنیا عین د ښکار دیتا چې څومره میالا کړی د مخکر دینه د پیړونه چې چا د عقیده نه وه او عقیده د شفاعت قهری لرله هغه الله رب العزت تباه کړی دي یمشون فی مساکنهم چه گرزی ده چه کم دنو پا کندر راتو ده ده که ده پا کندرو کی گرزی روانو عبادو کی یا خینن پا ده که خامخای برتو ندی افلا اسماعونو ده اورینا اولم یراو دلیل اقلی راوڑو پا شکل ده زورن باندی نده نقل نفاید اقلی نده اقل ن آینو گوری ده چه یقینن زبوزم ده و بولارا شارم دی او بولارا بوزم دی او بولارا غوریازو پزریا یاد نیرونو پزریا د خوڑونو د سندونو پزریا آغاز مکی دا الجورد چه بانجار دا و شار دا نراو باسم پا دی سر فصلونا چه خرید دینا ساروید دی او دی پخپلا ما فلا یبسرون آئی دی گورینا افلا یبسرون آئی دی گورینا ويقولون عبرت اغسطن چرته دي ولتا ټو کې کې چې تا توای چرز برازي او په دې وجه کم دنو فیصله وکيږي نوای دې کلب ادارز فیصله کې تاسو رښتینی اي و توای رد فیصله چې لا ان فوالذینا فائدہ ورن کیا که ساندرا چې انکار کړی ایمان نه دی هغه باندې لرم غلط ور کړی شي مخواړه ود دې نو انتظار کوا یقیناً دے انتظار کو ان کے لئے سورت کے رد شفاعت قہری اسو دلائل اقلیو او یو نقلی دے موسیٰ علیہ السلام نا سورت الاحزاب مدنی سورت تے مدنی سورت تے پنزول کی نوی نمبر دے نوے پس دے سورت آل عمران او مخکې د سورۃ الممتحنین نازل شوه دی مخکې سورۃ کې رد شفاعت قاریو شو په دلایلو نزمتا بلمسلا دویمه واجه مخکې اصلاح د عقیدې وشوه نو دې سورۃ کې اصلاح د عمل او رد رسم باطل رد رسم باطل مخکې سورۃ کې د مؤمنانو مقام ذکر کو په سورۃ احزاب کې د مؤمنانو ذمہواری ذکر کړي ذمہواری د مؤمنانو هغه ذکر کړي سورۃ سجدہ ختم کړه په وانتظر انهم منتظرون سورۃ احزاب کې دنیاوی څخه کم دنو د انتظار یو مرحله ذکر کړي چې الله رب العزت کافرانو له شکست ورکو مسلمانانو کامیاب کړل مسلمانانو کامیاب کړل داوه د سورۃ مرکزی مضمون د سورۃ التحزیز فی التبلیغ او ترغیب اطاعت الرسول تا پیغمبر تا وی مسئلہ و رسو عقیده سمکا او عمل سمکا دا خلقو او خلقو تا وی وی منی چه پیغمبر ستاسو عقیده سمی او پیغمبر ستاسو رسمون اصلاح کی او تاسو چې کوم ده نو ومانی او تابعداری یو کوي خلاصه د صورت صورت کې سلیریش خطابات تھی سلیریش خطابات تھی دولس خطابونه نبی علیہ السلام ته دي او دولس خطابات هغه امت ته دي دولس خطابات نبی علیہ الصلات والسلام ته او دولس خطابونه امت ته د نبی علیہ السلام چې کوم خطابات دي نو ایک نمبر آیات کی دو دی دریم نمبر آیات کی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس بھی لیرہ شیو منٹ او یایم ستر نمبر دا دولت خطاباتو نبی علیہ الصلات والسلام تا حاصل یدا دے چھر کافرانو منافقانو پیشکشونا اغم مانا خپ نرطوب او پا بہادرائی دا عقیدی اصلاحو کا رد شفاعت قہریو کا او رد رسم باطلو کا دا کافرانو دا منافقانو دا اعتراضات و فکر مکوا اللہ رب العزت ستا انتخاب دے دا پارا کردے دا استازی مواری دا نو پدیک لکشا دا د دولسو خطاباتو خلاصه وه. امت ته چې وای دولس خطابونه امت ته، چه نمبر آیات، نو، اکیس، تیس، بتیس، چونتیس، چھتیس، چالیس، اکتالیس، ترپن درې پنځوسم، اونتر یو کم او یایم، او ستر او یایم. دی د خطاباتو خلاصه دا ده چې پیغمبر علیه الصلات والسلام په تاسو باندې ډېر مین دی، ډېر مهربانه، استاسو دا عقیده اصلاح کی، استاسو دا عمل اصلاح کی. نو تاسو دا غی اطاعتو کی، اتباعو کی، تابداریو کی، کاغ عام امتی او کخاص امتی چه مخالف تا مقملو نشی، او حتی الوسع پیغمبر علیہ السلام لتکلیف مور کوئی، دا اتباع و تابداری ستاسو زمواری دا، اتباع و تابداری ستاسو زمواری دا. نتاسو پا دیبان نکلک شئی پل زمواری سر تورس ہوئی. امتیازاتو کی دا سلیرش خطابات، سلیرش خطابات دا نبی علیہ الصلات والسلام دا ختم نبوت تذکرہ، واقعه ده جنگ احزاب او غزوه بنو قریظه، ده درود شریف حکم صلو علیه، او آیت الامانت انا عرضنا الامانه، اول آیات کریمه کی نبی علیہ السلام تا دو خطاب کی، اتق اللہ ولا تطع الکافرین، دا مشرکانو جرگرالا او نبی علیہ السلام نے مطالبہ اکڑا، نبی علیہ السلام نے مطالبہ اکڑا چھتا دومره سخرت مکوا، منگ بلگا گزارو کو ستو کا، منگ با تخدایان نوائیو حوطی ده سفارشی توب نه انکار مکوا، منگ با تا سنوائیو خدایان نوائیو حوطی ده سفارشی توب نه سمکوا انکار مکو، کم از کم سفارشیان خسکا امانا، سفارشیان امانا. اللہ رب العزت نبی علیہ السلام تووی چه کافران امانا، دا اللہ دا حکم او دا اللہ رب العزت تووی لحاظو کا او د دوی ممانه، نبی علیه صلات و سلام نمانل، خدا ما او تا تاوی او د وخت دا آئی تاوی چه هسته نا چې چې ته د کمزونو د غیر نه متاثره شي او هغوی سره په دین باندې سمجھوتاونه کې. یا ایو النبی یا دلوی شان والا چې د نبوت نشي. یا ایو النبی یا دا اللہ دا طرف نوویون کیا چا اللہ دا تسووی نو تاغر اسائے پلا در تیس پتا نوی او خبر نوی. یا غسریا چا اللہ دا خبر در کئی نبی ان نبا انا فائل بمانا دا فائل خبر ان کیا خلق اللہ دا اللہ دا طرف نا. یا آغا سڑے چه اللہ تا خبر ور کی نو نبی علیہ السلام با دا غیب خبرون ویلو چه اللہ با تو ویل دیتا علم غیب نوی دیتا انباع الغیب وی دیتا انباع الغیب وی او دی انباع الغیب دا وجنا نبی علیہ السلام بانی دا علم الغیب اطلاق نکی دا عالم الغیب اطلاق پی نکی ندام چه زڑکو گی نار دی معنی بیا کئی چه خبر چه غیب ویون کیا نو غیب وی پا غیب پویدنا چه اللہ بوتووی نو غیب وی. یا ایو النبیو یا دا اللہ را طرف نو ویون کیا ویا ریگ دا اللہ نا. دویم ولا تطل کافرین ممانا دا کافرانو روح المانی ذکر گئی چه سی ممانا فیما طلبو من کا من رفز ذکر آلیہتهم و قول کا انہا تشفا و تنفا. روح المانی وی چه بدی که ممانا فیما طلبو من کا چستان طلب کئی دی من رفز ذکر آلیاتیم چه زمان پا خدایانو باندی بارت نکائی او داو آیا چه انہا تشفاو و تنفا چه وطو تا داو آیا چه دی سفارش کئی او دی فائدی ور کئی تنفا تشفا و تنفا. ولا تطل کافرین ممنا دی کافرانو والمنافقين او ذا منافقان ان الله ذكر الله رب العزت و يدعو الحكمة والا. درهم خطاب نبي عليه السلام تا تابداري و قداغا چوه قول شتاتا تطرف درفستانا اغسو ما لكم من دونه من ولي ولا شفي ناومنا واتبه روان شب اغسو فزي چوه قول شتاتا طرف آده تربیت کون کستانا. ان اللہ کانمی ما تعملون خبیرا یقینا اللہ پا عمل ستاسو خبردار دے یقینا اللہ پا عمل ستاسو خبردار دے اوزان حوالکا اللہ تا یعنی چکلتو کافرانو نبائی کاٹ کائے او تو اتباد ما یوحا کائے پہ ما یوحا کی رد درس میں باطل کائے اورد دا غلط عقیدی کائی خام خوابات دا مخالف دا طرفنا بد رد هم رازی او خام خوابات دا مخالف دا طرفنا اغد عذیت او تکلیف هم رازی. و توکل اللہ زان اوالکا اللہ تا و توکل اللہ او زان اوالکا اللہ تا زکا چی پورا دی اللہ کار جوڑا ان کے ما جال اللہ لرجلن. دی آیات کریمہ کی رد شفاعت قہری کی پا طریقی دی مثال باندی ور سارا رد در رسم باطل کی رد چکندنو در رسم باطل کی. یو مثال اول دی اصلاح دا آخری سرو لگو ما جعل اللہ لرجل من قلبین نلی گرز اولی اللہ رب العزت دا پار دیو سڑی پزڑکی من قلبینی دو جڑنا پس گیڑا کی یعنی دا پا گیڑا کی الله د وزلو نه دي ګرځولي نو لکه څنګه چې پیاوا سینا کې د وزلو نه نشکېده په دغه شانتي په یو عالم کې دعا له ها نشکېده په یو عالم کې دعا له ها دعا خدایان اغه نشکېده وما جعل ازواجکم داربو یورسمو د زهار تفصیل لاغي سورته مجادله کې راځي ان شاء الله وما جعل ازواجکم شاغی بخپل خزه تا تشبیه ورکړه مور به ته وي چې ته می داسې لکه مور بس هغه بیا رده د پاره نه روا کېده بس قرآن کریم وی ندی ګرځولی الله بی بیان ستاسو آغا چې تاسو زهار کوئ د دینه میندې ستاسو نو پرده خزا یعنی خزا په مور ویلې کې درو باندې مور کېدلې نشي دغه شانتي مخلوق په الٰه ویلو او په شفیع ویلو باندې الٰه کېدلې او شفیع کېدلې نشي درم عربو کې اورسمو مو بولا بیٹا چا غیبا چا تاوی چا دامی زیده بس اگه بی بیازیو چا بیوائل چا دا زمان زیده نا اگه بی تکمدنو بیازیو میراس پی اومدو او دا اگه خز سر بی نکام نکاولا بس اگه مکمل سو قرآن کریم دا غرسم ختمی غلط رسمون ختمی پرده زیه پا زوی ویلو کلوانی پرده سڑه پرده زوی پا زوی ویلو بانی زوی که دلی نشی دق کشانتی غیر الہ پا الہ ویلو بانی الہ که دلی نشی غیر الہ پا الہ ویلو بانی الہ که دلی وما جعل ادیاکم ابناکم مخلوق پا شفی ویلو او پا الہ ویلو بانی الہ کی دلیں دارنگی دا دری وارا مثالونا دا دی کم دنو دا نبوت سروم لگی چه ما جعل اللہ لرجل من قلبین لکا سنگا چه پیوسینا کی دو ازلونا نشکی دلے دغشان تی دیو امت دپارا دو پیغمبران نشکی دلے اولا کسنگا چی خزا پا مور ویلو باندی مور کی دلے نشی دغشان تی آم سڑے پا پیغمبر ویلو باندی پیغمبر کی دلے نشی اولا کسنگا چی پردیا لگ پا زوی ویلو باندی زوی کی دلے نشی دا شانتی غیر نبی پا نبی ویلو باندی نبی که دلی نشی دا نشی که دلی دا پا عربو کی کلاوا چدی باوی وی پلان کی پا دوزلو نبی قرآن وی دا سی نشی که دلی آو دی که لطیف اشاره دا دیتا چه پا یو سینا کی زده یو دی نا پا یو زده کی یو زاییگی پیاو زلکی یو زائیگی نو پیاو زلکی دو دو خدایانو مینا دو خالق و دو مخلوق مینا او یار جمع که دلیں چه تو مخلوق لاولو حیات دار جاور کی بلکی زلد یو دے پیاو اللہ و پکزائی کی یو اللہ رب العزت و پکزائی کی حضرت سے چه کم دنو ویلی دی پیداری را دری را حاصل جز یک دلی نیست دو دل بودن با جز بے حاصلی نیست دری را حاصل جز یک دلی نیست سلوک پلا رکی چی یو زڑ شوه نی او زڑ دیو طرف تکڑه نده ایس دردن ملاوی گی دو دل بودن با جز بے حاصلی نیست چی زڑ دی دوزا یو تڑو نام مراد بای نامراد بای در زلط طول تعلق بچال ورکی الله رب العزت لا باور کی او دا آواز کی چیا کے بینو یا کے دانو یا کے جو یا کے خوا ہو یا کے خوانو یا کے گو یا کے بینو یا کے دانو یا کے جو یو بان زان پو یا کو د یو غواڑا او د یو سندر وای د یو صفاتو نکوا او د یو الله حکم رسوا نو مکمل زړه یو دی یو زړه یو الله لبه ورکی ما جا الله دا سنی شکی دی چې په یو سینا کې دوه زړونه شي او یو دی خالق لا ورکی او دا بل دی مخلوق لا ورکی او مخلوق ته الہ وای دا کېدلې نشي ما جا الله لرجل من قلبین فی جوفی او نه ګرځولې بیبیان استاسو آغا چتاس زیار کوئی دینا میند استاسو او نینی گردولی دخلی ویل استاسو حقیقی زامن استاسو یعنی چی پخلی دیو تووین داس حقیقی زوئی ذالکم دا تاسو توام خبر استاسو دا دین پیغمبر علیہ السلام تووی چی ام دا عقید اسلام کا او ام دا رسم باطل اسلام کا عقید ام سمکا او غلط رسمنا ام ختم کا دا رسم دا دی صورت کے تفصیلی کئی دی صورت کے تفصیلی کئی او دا بل رسم دا زہار مجادلہ کے تفصیلی کئی واللہ یقول لک اللہ بیان کے بالکل مناسب دا بالکل استاد سر مناسب دے او آغا اللہ لارخی یقول لک اعتقادیات سر او آغا اللہ خیس ملار دا عمل سرا واقید دلهم سمی عملهم سمی ادعوهم لآبائهم را غوار دیلرا ادعوهم لآبائهم را بلی دیلرا پنمون دا پلارانوی هو اقصد عند الله دا دیراد مناسب انصاب خبر دا اللہ سرا کنی معلوم تاسو دا پلاران دی فا اخوانکم نستاز شرون دی فی الدین پا دین کی و موالیکم او دادی ازاد شده غلامان ستاسو ستاسو کمدنو ازاد شده غلامان دی نبی علیه صلات و السلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا زید ابن حارثہ اغت نبی علیه صلات و السلام زی ویلی عربو کی دا چه کمدنو مسئلہ و چه اوی قافلی والا با یا یوی قبیلی والا د خلکو نه به ماشومان تختول را تختول بیا به غلامان کړل او خرڅول به غلامان به کړل او خرڅول به نو زید رضی الله تعالی عنہ دام دی یوی قبیلی و او سه خلک اگر دی په قبیله راغلی و دا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تختاولیو وڑو کیو تختاولیو نمکی تا راوستیو قافلی والاو اول تا خرس کردو ندلہ سنو پا بدلی دو سالا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترہ رسیدلیو آغیر سراو چه نبی علیہ الصلات والسلام خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ سره نکاح شو نو هغه د زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام لور کو چې دا ستاسو ستا خدمت پکې میلمانو میلمانو له بچاو بوډی راړي هغه نبی علیہ السلام لور کو نبی علیہ الصلات والسلام سره عرب زهینانون دیرو دیر زیاد زهینانون شاعرانونو نو یو قافلی والا حرم طرف تراتلل در زید رضی اللہ تعالی عنہ پا قبیلہ راتی ریدل در زید لار اغبا دی قافلو والا خواتتراتو او معلومات پیکولو معلومات به کول چیر زمونږه غالک په چا لیدلې کې به نه لیدلې بچوانو راځه ولاړه په لور کې ناشته غزل مزل به ځان سره تکو شورو کو زم په سیمه او غزل وي چې چرته وایو تبا چې کندنو مړی ته ځوان دی وایو سمکه وایو غر کې وایو وګه وایو کومور وایو مالک پرې کې وایي نه یو دا لګیاو دا دا غمجنې ټپې غمجنې مصرې غمجنې غزلې دا چې په انسان خې لګي اگر چې دې کویږي نه چې راولې خلک دا قدرتي په دې ځکه خې لګي چې دیم دلته غمجن دې خود ته پته نه لګي بشنو از نه چون حکایت می کند از جدایی ها شکایت می کند دیم دې او خسته مجلس نه راغله دی دل ته دې اصل کې خپه او په خپل ځای په څه خود ته پته نه لګي چې زه چا په څه خپه یم نو اصل کې دا د فراق را خبرې دا په دې خی لګي هغه چې دې سړی اورېدلې دې نو یادې شوې دي وته دې قافلې والا غزل وته یاد شوې دې نو راغله دې مکې ته هلته بیا ناستې او غزل وایي د زید د پلار هغه غزل څه کوي وایي چې چا غوږ یې دې وته هغه وته وایي چې دا تل د چا باره کې غزل وایي نو غالب دار غالب دار هو سره نه مړ یا کاکا خو زه پېژنم ډېر خفه و او دا زیری به ورځ وړم ستا غزومه کتلې دی چې واپس تلل ما کاکا ته د زید رضی الله عنه پلار باندې زیری وکړو چې ستاسو غالب هلته دی فلانکي فلانکي ښایسته عزتمند خاندان سره دی دی راغلل جرګه د زید رضی الله عنه ترونه راغلل په جرګه راغلل نبی علیه السلام سره ملاو شو نبی علیه السلام زید راغو پیدا پیژنې یو دا متر دی دا متر دی دا پلان کې نه پیژن وی بچې دی تا پسې راغلی تا پسې راغلی دی او بوزی دی هغې ته یې وویل چې یو فیصله به وکړو هغې ورته وایي چې ته څومره پیسې وایې تاسو په پیسو څومره اخیستی دی مونږ هغه نه کوو خو مور یې داسې ده او پلار یې داسې دی که نه نو مونږ به یې بوزو نبی علیه السلام ورته وفرمایل دې خبرو ته حاجت نشته بعد دې ماشوم له به اختیار ورکړو که دی دلته پاتې کېږي تاسو ورپې زور نه کوئ او کدی ځي نو زه به یې نه منع کوم نه اجرت اخلم نه اجرت اخلم هغه یې ورته وویل لقد انصفت وبالغت في الانصاف انصاف ته وکړو او په انصاف کې د حد او حد په دې نه غټه خبره ولا نشته په دې زمونږه اتفاق زید رضی الله تعالی ته وی بچي او ستاسو دې سره دې او کدل ته پاتې کیږي زید لا ماشوم هغه ورته وی نبی علیہ السلام د ستاسو مجلس باندې بل چاله انتخاب او بل چاله ترجیح نشم ورکړو بس زه بدل ته یم زستا باندې مور او پلار له ترجیح نشم ورکوم زما ته مور زما ته پلار له وکړ سره نبی او ترونو ته وی دا ته څه کوي هغه ته وی خپه سوچ کو په نبی علیہ السلام دې سره ترجیح نشم ورکوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې فیصله انتهائی خوشاله شو او دا عرب و رسمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زید زما زیر دنن نفس او زید تا وسوک زید ابن حارثه نوی زید ابن محمد برتوی زید زما زیر دا دا عرب و رسم و داغی مطابق اغیی چه کمدنو دا شوکل وقت تیره دا نبی علیہ السلام زیر شو دا نبی علیہ السلام دا پپولور زینب وار اغای ولم په نکاح ورکا زګمل د خاندان تړې شو اغای ولم په نکاح ورکړه والله رب العزت تداره سم پاتې کول خوښ نه و. چې کوم رسوم هغه صحیح وي او په هغې کې د انسانیت حفاظت وي نو هغه قرآن نه دي روان کړي. د رسومو اصلاح یې کړې ده او چې کوم غلط وغه یې ختم کړي دي او چې کوم صحیح زوړ رسم او صحیح و هغه نبی علیه السلام پاتې کړی دی او یې که اوس رانه غواړي نو ورسره منم او سره هم منم. دا رسم پاتې کول د الله نو خوښ. الله رب العزت په نبی علیه الصلات والسلام دا رسم مات ځکه دا د نبی علیه السلام د نبوت سره منافی نه و چې نبی علیه السلام یې پخپله مات کړي پخپله یې مات کړي. نو وایدا چې کمدنو د نن نه پس پدا نه وي چې دا زید ابن محمد بلکې زید ابن حارثه به وایي دا زوی کېدل نه شي په دې باندې قرآن وي ودوهم لآبائهم د نکاح خبره وروسته راځي. فإن لم تعلموا آباءهم كن في جنيتا سفلا راندهي ان معلوم نته ني استاذ سرونه په دین کې وموالیکم اوازات سودا غلامان دي وليس عليكم او نشتر وتا سبحانه ګنا پاس کې چې غلط شي تاسو باغ سره کنه په غلطي سره خلې د په خوان عادت تي او تاسو وک شانتي وای ولکه ما تعمد قلوبكم خواغا چیز اراده و کزلون استاسو او دی اللہ بخون که مهربانا النبی و اولا بالمؤمنین. اولانه خطاب مسلمانانو تا اے مسلمانانو نبی علیہ السلام و السلام اغا دی کم دنو تاسو تا پتاسو بانی دیر زیاد مهربانا دی دیر زیاد مهربانا دی پچ استاسو دا قید اصلاح کئی او استاسو دا عمل اصلاح کئی تاسو دا غو منئی زکا چه اغستاسو تربیت کئی لکا پلار چه دو بچو تربیت کئی لکا غلط عقیدہ اغدل ختمئی یادل غلط رسم ختمئی تاسو منئی. یہ پہ النبی و اولا بالمؤمنین یقینا پیغمبر اغدیر مہربان دے مومنان باندی من انفسهم د خپل ځانونو نه تپ ځان دور نه مهربانه چې نبی علیہ السلام در باندې سوره مهربانه ده. دا روحانی صدا مهربانی ده روحانی مهربانی بدنی راحت ځان له خبره ده خو پیغمبر ستا روحانی راحت ګوري چې ستا روح ترقی وکړي او ته دوزخ کې ګیر نه شي. النبی اولا بالمؤمنین مسلم نبی علیہ السلام دیر نزدیر مومنانو تا دخپل زانونو نام زان سربا مینہ کما کئے او نبی علیہ السلام سربا زیادہ کئے مینہ با نبی علیہ السلام سربا زیادہ ہی ویسا شیخ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل میں جب کٹ نہ ماروں سید کونین کی حرمت پر خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. نبی علیہ السلام عزت پر اتنزان نہ خوگی زان نبادت خوگی آغی و فرمائل وی بے عشق محمد ہے محدث جتنے جہان میں بے عشق محمد محدث ہے جتنے جہان میں بخار ان کو آتی ہے مگر بخاری نہیں آتی. چھ بغیر دا محبت اکم محدثین دی آغی بانے تب آرازی خو بخاری ورلنہ ورزی آزواجو اماتم او بی بیان داغ و میندی دی دی یو روایت کی و سر و خیرت کی راغلی دی و هو ابوهم او حقای پلار دی خدا دی عزمت دا تعظیم میندی دی یعنی دا سوی خیال ساتی لکا مور او لک پا حرمت کی میندی دی لکا سنجی مور سر نکاہ نکی گی خپل مور سر دا نبی علیہ السلام بی بیانو سر نکاہ نکی دا دا دی میراس مین دی نی او بی پردی والا نا یعنی دانا چی دا دین تو نشتا سطر نشتا یعنی دیونا با سطر کی گی او دی با ام سطر کی دا بناوی چی دا زمان سدی بچی او دویم میراس ام نا یعنی دی میراس خوڑ لی نشی پاولو لرحامی زکر میراز داری او خاندان نرشتو زن زینان نزدید زنو تا پلک دا اللہ کی دا مومنانونا دا مهاجرینونا اللہ انتا فرو الاولیائیکم دا چی کوئی تاسو خواغا چی کوئی تاسو دخلو دوستانو سرا معروفن فیستان وصیت کولی چی کان ذالکا فی الکتاب مستورا دا دا پا کتاب کی لکلی شوی و ایزا خلنا من النبیین دا پیغمبر علیہ السلام تا سلورم خطاب یا پیغمبر اتق اللہ ولا تطع الكافرین واتبع ما یوحى الیک زکا دا خلق دا عقید اصلاح کا او دا خلق دا عمل اصلاح کا زکا استان دا دیوادا غستل شویدہ پیغمبرانونا دا دیوادا غستل شویدہ چه دیوادا اللہ دین بیانی دا اللہ دین بیانی او دین قیم تبا خلق را بلی او پاگو کی چه غست مواد پیغمبرانونا وعده دادی او وعده کم و مدارک وی بتبلیغ الرسالت و دعای الی الدین القیم بتبلیغ الرسالت و دعای الی الدین القیم چا اللہ دین برسوی او دین قیم تب خلق راب لی دا وعده تی اللہ غستیوار خاص کر طول انبیاء نا غستیوار خاص کر سانا دا پنزی آیات کل قولو لازم قولو لازم نوح والخلیل ممجد و موسیٰ و عیسیٰ والحبیب محمد قولو لازم نوح والخلیل ممجد و موسیٰ و عیسیٰ والحبیب محمد دا پنزی پیغمبران قولو لازم للوی حمد والا و من نوح اذنو علیہ السلام ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ زوید مریمنا او غصی مردین وعدک لکا لیا صلح صادقینا دا جی تپوسکی اللہ درشتی ننا درشتی آو دائی پیغمبران نبدا وعدی بارکی تپوسکی درشتی آو دائی شاچی ردی تبلیغ منلے نو ردی دعوت نو مللے اتیار کرد اللہ کافران لرازا درد ان کے یا ایو اللذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ دویم خطاب مومنانو تا مومنانو پیغمبر ستاسو پیغمبر علیہ السلام ستاسو دا عقیده او ستاسو دا عمل اصلاح کئی ستاسو غلط عقیده سمئی او غلط رسمرت کئی و تاسو دا غمرستو کئی او تاسو دا غتابداریو کئی دا موائی چیر کافران دیر دی کافران چی کم دنو دیر دی اللہ رب العزت بستاسو مدد کئی او گورا پا احزاب کی دل اللہ سنگ مدد کڑو احزاب کی دل اللہ رب العزت سنگ مدد کڑو دم رب سخت مقام چی دل دنیا اکثری کافر ستاسو دا عربو طول کافر اغستاسو خلاف سشو ادری دل ستاسو خلاف چی کم دنو ادری دل اللہ ستاسو مدد کڑو بیاون اللہ رب العزت تاسو مدد کئی نبدی رکو کی واقع دا احزاب اغز کر کئی خو مومنانو دا ترغیب دے اطاعت دا پیغمبر تا او چی سخت تا کسو دا پیغمبر اطاعت پریدی او دا پیغمبر مرست پریدی نو آغی تا زورنی ذکر کئی احزاب کی منافقانو مرست پری خودلیوا آغی تا زورنی ذکر گئی چا گاندا عملون دا آغی دا احد واقع تیرہ سوا دا آغی نرستو تقریبا پینزم کال باندی دا حجرتو دا با بنو نذیر وغیرہ زغلول شیو دا مدینین خیبر طرف تا آغی دیر وور آغسته و او دیر زیاد پریشانو آغی اولا گیدل او کافران راجع مکلل و ایمنگا چه کمدنو نبی علیہ السلام ختم والغوارو مکیت الار لغی روچت کلل دا آغی سرا بنو سلین خپل حلیفو نو آغشو سرا دی غارت بنو غطفان روچت کلل اغی سر بنی کاب خپل حلیفو فاغش و سر او خیبر که دی یهودو و سر بنو اسد حلیفو دا شپک قومونا شپک ملکونا چه سڑی پس را پاس ہے و دای دی کندنو را پاس اول او دلسو هزارو کسانو فوج اغا تیار شو یو سخ حالاتو احزاب رالل شپگو قومونو احزاب ورسرا مکدینه که دن نا منافقان ده نستونی ماران اغیت کمدنو نافرمانه اوازون کول نو اغام ده کافر و سر ده موافقت چگه بی او بل طرف تا بنو قریزو نقضیات که واده ما تولا اغام ده نستونی مارانو دیر سخ حالاتو دومره سخ حالات چه قرآن چه کمدنو وی چه زلون دی خلیل را غلی سترگ اخلاق راوتی وی سخ حالاتو سخ حالاتو دیر انتہائی سخ حالات مکی و نبی علیہ السلام ملگری راجم اکرل چه سو کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو مشوره ورکړه په خندق بوګنو زمونږه دا طریقې مدینه منوره شامی جانب چې یو طرف ته هغه کولا و بقایا طرفونو نه هغه ته غرونو او غټ غټ غټانو هغه تراتل ګرانو دا یو طرف نه کولا و هغه طرف ته دای چې کمندونو خندق وکړسته لاسو کسانو پسې لاس غذا خندق حواله شو کس پسې غذ هغه چې کمندونو حواله شو تقریبا 10 کیلومتر خندق هغه وکړسته دومره پلن چې است ټوب نشیواله او دومره چې کمندونو جوور چې اوسړې کوشي وته نو پاسان بیا راغتلې نشي پاسان را قتل نشی نبی علیہ السلام با نفس نفیس پخپلا پاگی کی کار کاؤ پاگی کی بے کار کاؤ صحابہ کرامو او نبی علیہ السلام صحابہ کرامو بوائل نانو اللذین بایعو محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا منگ چسو جوندیو نبی علیہ السلام سرم دا جہاد وعددا نبی علیہ السلام به او فرمایل اللهم لا خیر الا خیر الاخره فرحم الانصار والمهاجرا الله خیر خو خیر د اخرت ته مهاجرین او انصار باندې الله رحم وکا اغي به بیا چغ کړه نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام ما بقينا ابدا مونږ ژوند یو په اسلام به ولاړ یو نبی علیہ السلام به دعا وکړه اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجرين الله خير خير الاخرت ته فرهم الانصار والمهاجرا الله انصار او مهاجر چې کمنو وباخي او نبی عليه السلام با دارجت چې کمنو وي اللهم لولا انت ما اهتدينا فلا صدقنا ولا صلينا الله کتا مونږ ته هدایت نه وکړې مونږ باندې مونږ کړو انو به چې کمنو مونږ روزاني ولې وا فاینل اولا قد بغوا علينا وان ارادو فتنه ابينا په دې به چې راکړ ټول یو ځای کدی خلک په مونږ زیاته کوي حمله کوي په مونږ باندې کدی زمونږ نه شرک مطالبه کوي زمان انکار طول صحابو بچه رکل زمان انکار منگه نمانو آباینا منگه چه کمدنو نمانو نبی علیه السلام تو سلام سلمان رضی اللہ تعالیٰ نو داغی پیسا که گرد را گئی گرد پکی را گئی آنما تیدو نبی علیه السلام تو سلام ورکسور کشو صحابو بوگی اوٹول نبی علیہ السلام پل کچت کو او اغیل اخلاص کو را اخلاص کو چپل کی اوچت کو د نبی علیہ السلام قمیص د گیډه مبارک نو اوچت شو نبی علیہ السلام گیډه پوری دو کانی تړلی صحابه وی موږی کمنګو گیو پکې نبی علیہ السلام موګو سونه رګټ مارکه تیر شو نبی علیہ السلام تدری شغله او شوې په پدې کې مې شامل پدې کې مې قیصر او کسرا ولیدل منافقانو تو کې شروع کړی وی ډوډای نه مومي او شام او قیصر ویني شام او قیصر ویني جعفر رضی الله تعالی او چې نبی علیہ السلام حالت لې پروغ د کوړ تلاړو خزه توي نبی علیہ السلام وګړه سشتنه هغه وتر وړو خو له دور را کړو وړي راځي او دا ورغومه د لالکا اغه ورغومه لال کو وروګه هون تک چیلېو هغه لال کو ډوړای خزه توي په خواز نبی علیہ السلام را ولم هغه وته وګړه خیال کا لکه سانه ول چې ماړي شي اگر نبی علیہ السلام ته ویل خبر کوم نبی علیہ السلام یې ډړې تک و ته وی ځان سره وسو ملګری راواله او نو ډوډۍ کور پخړې دا کور ډوډۍ پخړې نبی علیہ السلام یې یا خندق یا خندق والو راځي جعفر ډوډۍ پخړې دا په جعفر خولې راندي چې مونږ خلل ساتو کسان ډوډۍ پخړې وا او دره په شټول خلک را روان کو چلړ خځه ته وی وښه کړه هاو غټول خندق والا را روان کړی دی متا و ته ویلی و چې لگا دا بیا ویلی مې وتا یو ځای دا غمل مانی دی غپو شکار په شوګاری چې تا و ته ویلی نو بیا دا غمل مانی دی کوي بوله راغه نبی رې سلامته وي په کټوې نه سرملر کوي او کولپې نه سرملر کوي نبی رې صلوات و سلام هغه تلاړې مبارکې ټوکړې ورا کوي لوخي پاکوي لوخي هغه ته وی په خوا هغه ډوډۍ په خولي کولپای وړه نخلاصې دل او نبی عليه الصلاه والسلام چې کمنو سالن ملګرو لاچو لخري خري چې ټول خلاص شو ټول ماړو شو خو په جابر رضی الله تعالی ملګری دی راواله کور والا بچی مچی هاي ټول راوسل نبی عليه السلام په ټولو کې اخر او خوړه ټول ماړو شو خندق بلا معجزاتو مشرکان چرالل او وی قتل وی قسم پا اللہ کدا دا مکی جنگ دا مدارا بو جنگی دا لکم مشورا دا خندق پکی دا کمدن اراواتل دا دا خود کمدنو دا عرب و جنگ نده قصا پا لگردی را گردی یو طرف تا بل طرف تا چه کم دا خطروا والتا مسلمانان ناس تو زنانای چه کمدنو یو دیر آجمع کرده وی پاگی باننی سوکیدار ناس تو نبی علیہ السلام و لخکر یو طرف تا ناستو کسان ناستو اگه باندی بیاوارو وارو جمعتونو چه کم زیده کم دنو نبی علیہ السلام و ملگری و خوص آغت یو جمعت دی جوڑ کرده مسجد خندق و تاوی پخواب و تا مساجد ستاوی خوص پکی یو مسجد عبیبا کر پاتی ده چه کم علاقه پو مرچاوان او یو د نبی علیہ السلام مورچا مسجد فتح آپ کے پاس دی او نور جماعتونا اغای چه کمدنو یو کڑی دی یو جماعتی تی جو کڑ دی غٹ نبی علیہ السلام کسان تقسیم کڑیو پا مورچو ناستو چه کم کافر با اراده کولا چه رادانگی جو دست پا قشی بیوشتو چه کم با کت ارتاو شو پا کانو بی مرکو پکانو به مړ ک نږدې نشو راتلی لړی وو ځکه نږدې دی په خوشو ویشتل په چې کم به ډېر د جوان ناتانګ ورا بغې هغه به واصلې جهنم شو یو مشهور پهلوان ابن عبدود هغه د کمدنو راودانګل پاس پاندې پاس راودانګل وی که مقابلي سوکینو را میدان ته شي او دا لوی میخا مشهور پهلوانو دده ده کمدنو سالویخ ده سالویخ تو کسانو مرزورو پیچه ده اوخ لونده سرمن لونده دهو پی ده پاس او درید او سالویخ تو کسانو براخ کلا نده سرمن با ترمی شو خوده به دزاین لره نکو ده به دزاین لره نکو ده سی شیو ده آواز وکو وی حال میں مبارز حال میں مبارز فدریز علی آواز وکو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس وی ززما نبی علیہ الصلات والسلام لا اغت کمنو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاڑو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبادان دا نارے نروچ کے ہودا چی بادانی وڑو کے ہو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاغوی ویارت معشومی او تاثر اچزن جنگ کم نو بدخارم بدخارم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاغوی زد چو واپس زم نو بد پخکارم چو واپس زم نو بدخارم که جنگ کئی خطب بیا تختی زکا چو پاس پاننی نو غرب وائی چلو خوالا ورطا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زن تیرا کجاو بجدا می خوز دو برد کوٹی نو گزار کئی کنا زن تیرا کجاو پیترا تخکاری چی جوڑ دو تیخ تیرا داری دا را کجی گی نجوڑی هاڑیر غصه چی پا دی خبرا الاس نی راو دا انگل اخپی ایس لووالی بطور بانی والا اخپی ووالی را تاوی کو پیچه در اطلو دا خبرت نادو ختم شی او تاشو پا غصا کی علی رضی اللہ تعالیٰ بانی گزارو کو علی رضی اللہ پر ڈال بانی رامنہ کو پر ڈال دوشو دوم را تیز گزارے کرو علی رضی اللہ تعالیٰ دا سکڑو چھ سنگ ادا سکڑو دوی کپا ما دا شاسو گزار کرو چھتا دا سکڑو علی رضی اللہ تعالیٰ تو رتاو کرو دا سٹی ولو ہو او یو لوی غلوم باک شو یو شیر ارتاو شو غد شیر چه کمدنور ارتاو شو خوش کزمکا و دوڑی وی نو یو درس شو پی نو دوڑی اوچاتی شوی دوڑی اوچاتی شوی یو سات دوڑی وی اول نو دادی دوارو پاکی پتا نلگی را خوچی دوڑی شوی او اللہ اکبر اویل شو نو ملگیری پوشو چه علی رضی اللہ تعالی ہوگا تلا علی رضی اللہ تعالی ہوگا تلا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغی نبی علیہ السلام توی وی آغا سامان با دیر آوڑو کنا دکا چید آغا یو فوجی سر بڑیر سامان دا آغا آغا سالب چو زغرا کولتو تورا دال دا خطول سا که دل آغا با دیر آوڑی و من قتل قتیلن فلو سالبو هر سا با دیر آوڑو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و تویجی و شرمیدن وی ولی وی آغا چه ارتاو شو نو کنه اخکار شو پیر ارتاو شو وی آغا ارسی چه کمدنو کار شو نو بس مای چه دیش را کنی تو سل گوری پیر بس را لمتی نا را لمتی نا علی رضی اللہ تعالی نو یو کافر ورواری او ده زنانو پا طرف لارو چه کم ده زنانا جامعی صفیه رضی اللہ تعالی نا حسان رضی اللہ تعالی نو سو کیدارو اغت ایوی حسانا پیداغی مردار پسی ورشا دے سنبال کا حسانا تیب پوجی دیکھے نیم نیم دیکھے آغا صفیہ بی بیلار دے نبی علیہ السلام پو او گٹی اچت کو دبارانا او کافر لے سر لرارتاو کو مردار کو آغای مردار کو زنی وی حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزدلو هر روز الانوب دو سوهیلی پا دیزای ذکر کردی دی چه کچر تا حسان بزدیل اوی او حسان دو جنگ سڑه نوی نو چا بولا پیغور ور کردو او سا دو دور دا عرب مقابله که شیرو نویلی دی او اغید دخ خلاف ویلی دی خود بزدیلی پیغور پا که چا نده ور کرده چام نده ور کرده چه ده بزدیل او اصل وجه داوه چه پا ده غرز حسان بیمارو او سخت بیمارو ها ده پاسه دو نو ناراغی تووی چه پوجی نیسم پاسه دی بیماریم پا ده وقتی بنو قریزو آغی چه کمدنو پسی کاب ابن اصد راغی آغی چه ورو دباو ورطوی منگ نراغی خدای دی غر کتی چه راغل اینو خیر دینه دی راوڑی چه راغل اینو خیر دینه دی راوڑی من آجا منگ کلا اغو تاوی پی دوڑای نخرم سڑیا چرا اوزین نا دوڑای پی غوری ولور که وی ډوړې ما خورلې دا چې ورم نه کولا وای ډوړې نه خورما په دې پیغور غره ووته وی تا چرته خیر نه راوړې هغه ته وی خدای باندې دا وهلو ځای به قلب دې نه معلومیږي ټول عرب راغلي دي عرب راغلي دي او مدینه نن سوی خبر ختم نه کل اخیری دی کزان لدی زیو کو نخبا خا گنین چه نن محمد ختم شی صلی اللہ علیہ وسلم او داغ خلق ختم شی او استاس پخوریشو سرون زینی او دخپل خیبر والا سرم زینی او کم پلا بردی چه داتا کو سترکی بینو کائی بسو ورطوی مکوا لکا مکوا دیوتو بی وی مکوا شرمائنی مکوا اغوت استاق وقتا ویز سبکو وی وعده ما تا کدو سرا نبی علیہ السلام سرا او غی سرا جاز باگو شاتا بس دو نبی علیہ السلام شکم وعده و کاغذ رواغست ویشلولا او غی تو وی ختم دوا وعده ختم دا دلتا بنو قریزو آچکنی اکلا منافقان داشو سخ حالاتو نبی علیہ السلام نا درزی پین سلور پینزو منزون پر لپسی قضا شو دمر سخ حالاتو سخ حالاتو نبی علیہ السلام و سلام نا اللہ رب العزت مادا دی نبی علیہ السلامی چو ذات تکلیف بسن ختمی گی سن ختمی گی پدی کی دبنو غطفان نبی علیہ السلام کوشش کو چه دی اتفاق خراب کی کوشش کو چې اتفاق خراب کی نو غطفان والاو تای سوال جوابو کو چه گورا تاسو خمون سر نزدی دی تاسو پا طریقه طریقه ای ناغی و تاوی چه منگل با دا مدینه دوم را کجوری را کوی او دور بران را کوی سو شرطونه که خودل نو منگ با دا ابو سفیان نبای کار سکو او کو نبی علیه السلام دا خپل قوم دا پار دام خو خوال خو چه خط دا غو شی دا دی دا اتفاق خراب شی نبی علیه السلام انصار را غون کرل دکا خبره دا چاوا انصار رو پکوروا ورطایوی دا غشان چلی بنو غطفان دا مطالبه کری اغیوی حضرت دا حکم نی او که مشوره دا نبی علیه السلام مطایی نو مشوره دا وی چه مشوره دا جی دی زمان نا یو وقت جورا زمان در ازان بغیر نداغسته اوگی و منون خلا پریدان من یو یو که جوری ورکولو تم تیار نیو ادهی من سر ایسون نشی کولو تا دی بیغم شا نبی علیه السلام پا دی جواب پیر سخت خوش حالا شا و مدد دا اللہ ابو نعیم سقفی را گه او دا دا غطفان قبیلیو دا غی پرو اصاو کیو اگر آگه او نبی علیه السلام و سلام تاوی چیزه مسلمان شم اللہ رب العزت پدا وقت مسلمان ابو نعیم مسلمان شو نبی علیه السلام تاوی خدمت دار سی ایڈی افسارو دی جنسو کیو نبی علیه السلام و سلام تاوی خالف بین القوم وی جنگ و خلنینس کی اتفاق والا خراب کن اغه ته سید جی لاړلو بانو قریزه او ته وای خوان خو به وکي چې ابو سفیان روان شي او تاسو نبی علیہ السلام ته आवाज شي اغه دا والو غلم نه معلومیږي ايوه ته دا څه وای په سلام نه خو تاسو کې عقل شته چې تاسو وعده ماتول نبی علیہ السلام سره واتول او که ابو سفیان لاړو او تاسو چې کمنو نبی زب دور آسه خبر شویم چه ساروی ماروی و موگی دی و کار خراب دی نو محاصره ختمی گی نو چه تاسو داغا چانده و تپاتی کی نو سه حل بی تاسو اغیوی در خود رستی خبر آکرا پیزو نور سنو هم دا سوکی چه کسان تیو گواره ربو شفیان نه کسان و گواره چه مون لبسته کس زمانت تی سکا راکا نو که تاسو دی افتخت دی چه مون سر کسان تو زمانت کی زمان مرست علیکم خبر او کولی دا سیده توینا نا داست داریت خبر نیست تاسو به خیر ده مشوره او پی دایی اپری خود رو رو خوند دا گرار ابو سفیان تیوی وی تو کچه کمدنو داستی لگیه خلق دا کرده تا سر رسط شده تاسر چې د دم د مدینه نه د نږدې ځان د سره تعاون نه نو د مکې نه په تا پسې را صدر را رسي د سارو اوس ختم نه د سارو خوراک ټول سره ختم نه او دلته ډوډۍ نشته خلک د لوګې مریږي نو چې تاسر د دم د مدینه نه نږدې ځان نه مدد نه په تو وسه کوي نو کچرته بنو قریزه د سره غداري وکړي نو بیا پیدا تاسو وای بیا چې دومره خبر شوه چې ستانه کسان غواړي په نبی عليه السلام سره شي چې څو په نور سره خواسي خبر شوه یم نور تاسو خپل مشوره کوي دلان بعد یې راو ته خو مخ وکړه کنه راو چې راو ته چې قتل نه بنو قریزه او کسان رااله چې څنګه کسان رااله بو سفیان یو بل تسترګ وایي سړي قرانه اغه یو ته موږ راغلی یو کچر ته تاسو واپس لاړ شئ او موږ نبی علی سلام ته आवाज پرې دی او زموږ نه د بوسو څخه جوړ کی په صبح حالي زموږ ابو سفیان وته مطلب وایي په موږ له ستکه سره ضمانت کرا کی په چې په محمد خرڅ کړي بیا تاسو وایي یا او تاسو وایي پاسې وګورئ ځانونو نشته زما تاسو سره واده خبره ختم دلته بنو قریزه چې وشړل يهود ورته ودا وسوکو بدا خو زمون خلکو به مونږ د نوم لاړو نو يهود ته نوم لاړو چې يهود لاړل بنو کعب وي مونږ خو د دې حلیفو مونږ د نوم لاړو زسړیا وې چې تاسو لاړی غطپانې مونږ ته پریدي نږدې مونږ یو مونږ بډا بی بیا نو غطپانیان ته نوم لاړل چې غطپانیان لاړل ابو سفیان می رحم الله غشان چې زمو شوره بو کنا نبی عليه الصلاه والسلام ملګرو ته وي وي مال نن خبر پکاره د جاسوسي څوک په خبر راوي حذیفه رضی الله تعالی عنہ ته وي پاسه په ورشه ده خبر راوړه چې خلک سما شوره کوي سما شوره کوي خو ګوره د الله سونه وکړ نه کوي گزار باندې کوي حذیفه رضی الله تعالی عنہ ټک تور تامو لاله ودې ناشې جرګه کوي جرګه کوي خو د ابو سفیان ډیر داغ وي مست زستن کې ناشم ودې وي چې فل قوم احد قوم کې څوک دی ویو بلو پیژنې وی ما تر څه کوم ملګری نه سم کړو کو نه ولکه پلانکې تا هغه ویو ما چې په مکه شو پیزه په مکه شو وی دی وی چې اومې قتل کړ وی د ابو سفیان د سینا او زما د غشه وی بي خي نیو وی ما چې را د خراسان نو چې کیږي دی دی وا د خولم د نبی رسول سلام خبر را تر یاد شو چې د الله شنو وکړ نه علي د الله شنو وکړ نه علي وی غشه می کتا کو ویني بي خي را تاسو را وای وی زما شورا وکړه چې غفانیان لاړل پلانکی دی لاړل بنو قریزه او دغه شان دی چلو کو دو غوانو دو خانو بست دی ختم دی رسد مکین را رسی نه یو میا شوشوا منگا چه کمتیار ساروی خوراک لرا اوستی وغا کل ستو ختم کل دس هزار لشکر ساتل خصاصان کار نده او میاش دا منگا اوشوا نور کار نکی گی خبر دادا چه سار که خیری محاصره ختم دو زوبا زوبا دې څه کمنو روغون تکي حذیفه رضی الله تعالی عنہ واپس راغی دا د جمی میاشوا او سخت یخنی وا سخت یخنی او هوا شو هوا شو سیلای شو او دا اوخانو اسان چي دي ځان د لطریدل شروع شو په دې سیلای کې او موګیره وباسي د خیمو موګیره وباسي او غرب غروب شروع شو غرب غروب شروع شو او لاړل حذیفه رضی اللہ تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام ته وی نبی علیہ السلام نن لاړل وی بیا به خیر منګه زو دی بنه خدای نه راولي وی بیا به دین ناراضی منګ به د پاسه زو نبی علیہ الصلات والسلام راغه خود لری کو جبرئیل وته خیر خدای به بنو قریزه چې ناشتی دای چې غداری کړی را د دای لک فکر وکا نبی علیہ الصلات والسلام هغه په سلاړ دا غی واقع چه کمدن و رستو ذکر کئی پا دی واقع کی یو خبر دا دادا چه اسلامی انقلابی مراحلو کې یو مرحله د احزاب ده، یو مرحله د احزاب ده چې قومونه ولته اتحاد کوي او ناټو ولته جوړي، اتحاد ولته کوي او یو لوی متفقه گروپ ولته جوړي. لکه اوس کافر یو طرف ته دي او مسلمانان چې کمندونو بل طرف ته دي، بل طرف ته دي. نو مسلمانانو لا یو پکار دي چې هغه ټول اسلامی خندق جوړ کی، چې اسلامی حدود قائم کی، ملکی نه عالم اسلام خندق کی او په یو ملک حمله په ټولو حمله وی، چې عالم اسلام یو خندق جوړ کی او دویم کوشش وکي او د مخالف چې کوم ناټو ده هغه اتحاد ولروان کی، اتحاد چې کمزونو هغه ولروان کی، دا غیغه کمزوري ځایونه تلاش کی چې کوم ځایونه کې په دای کې اختلاف راځي، په دای باندې اختلاف راځي، نو اګه کمزوري ځایونه تلاش کی او دای دې چې کمندونو په یو بل راو لګي. نورم دا وخت مناسب ګن چې کمندونو اسبا کی، یا ایمانوالو دا سخت حالاتو په دین انقلاباتو او په دې سختو دین منګاو تاسو ترا رسیدلې ده. دا سي توجیب چې کمندونو د نبی رسول الله صلوات الله انقلاب نه کوي، چې نبی رسول الله وګوره چې اعمال زورو نبی رسول الله صلوات الله صرف دوه رکعات وکړل او بس قریش تباہ او برباد شو خلک لړ. دا میاش محاصره کوم پرب کبوتله، دا بلغت القلوب الحناجر کوم ځای ته بوتله، دا صحابه قربانای کوم ځای ته بوتله، او دا صحابیات قربانای کوم ځای ته بوتله، دا ټول تکالیف کوم ځای ته بوتله، صرف دو رکعاتو لږه اوسل چې نبی رسول الله صلوات الله کوم نه نو لړتا پیړتا نه ایتا پټاته ته لوټا بچاته ته مصلا پړته ته دو رکعات نماز سب کچھ ہو جاتا تھا. دا نبی علیہ السلام دا دومره تکالیف دکم پلا بوتل، د اسلام د انقلاب روح چې دی هغه به کوم نه نه خراب وي. یا ایمان والو یاد کې نعمت د الله په خپل ځانونو باندې فاو کې چرال پتا شوب کاری فارسلنا الامریان اوراو ملګل پتراوالو زملو می په دای باندې سلای او نور لاس کاری تاسو نه غالي هغه لاله لاس کاری لم تاروها چې تاسو ته لاس کاری نه ویلي چې هغه ابو نعیمو الله تعالی کروي ذکر اسلام خدمت کو او خود کې وته شیطان ویلي دي ځکه پاغه ده کې امدی ابو نعیم دا ابو سفیان خدمت کړه حالته وته شیطان ویلي دي انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه وکان الله بما تعملون بصیرا او الله په عمل ستاسو لیدون کې هغه سختواله دا هغه حالت ذکر کوي پاو کې چرال دی تاسو ته دبر ستاسو نه ومن اسفل منکم او دلانې طرف ستاسو نه وایزاغت الابصار او پاو کې چراوت وسترګې پا بلغت القلوب الحناجر او رسیدل ساونه مرکانتا او کول تاسو په الله قسمه قسم ګمانونه چاوی چې بس ختم شو خبره او خیری زل له بس لاړو چې بیا به یو بلوینو کوو نو وینو هنالک ابتل المؤمنون فدک کذای کې ازمه خوکره شو پیماندار باندې او جوړه کول شو په جړه سخت هر سخت جړه کو حالات داسي وو فایز یقول المنافقون پاک چې ول منافقانو پاک کسانو چې بزونو دې کې بیمارتی آوا من سره وعده نه کړی الله رب العزت او پیغمبر مگر دوکي دا دروغ چې وی چې تاسو په پد په یو تاسو به کامیاب یو که سر تاسو دې او که سر تاسو دې راځي ګبو وای سال طائفه منهم پاک چې وی وړل دې نه یا له افریبا یا د مدینی والو لا مقام لكم نشتره دین دې تاسو لپاره په دین باندې لا مقام لكم نشتره پات کېدل او درېدل تاسو لپاره په دین دین باندې درېدل نشتا دین نه واپس کېږي فرجو نن ابو سفیان ته سلندر شي فرجو واپس شي د دین نه بس ختم کړي یعنی تحریک د اسلام ختم کړي بالکل او بس کفر تا تسلیم شي چې بس تاسو دا نظم صحیح وای استاذن فریق منهم او جان او ته وړلې دینا ان نبی یاد پیغمبرنا چې وایلی یقینا زمون کورونه خالی دي یعنی صرف معشومان دي جنا کوي او نارینه به نشته یا عورتون به دیوال دي دیوال میوال به نشته حال دار و ما یه بیارا او نو داتی کندنو خالی او نو بیده والا دی اراده نو کولا مگر ده تیختی ولو دو خلط دلیلی داو ده تیختی اراده زکاوا چو ولو دو خلط علی من افتاریا کرا داخل شده کفار لخکر ده کافرانو پا دی بانده من افتاریا ده طرفونو دی مدینینا او بیاد دینا او اختلشی جنگ ده مسلمان مقابله کی که دی تو او دک منافقانو تا چرازه د مسلمان خلاف جنگی گو نو بلکل تیار دی بیا نو کور خالی دی او نو بیده والا دی لآتوا نو خام خارازی جنگ د مسلمان تا د مسلمان وجلو تا تیار دی بغیره تا اسلام نو پارا نده تیار وما تلبتو بیا اللہ سیرا او دی سات نو تیره پریبانی مگر لگون تا یعنی صرف د ویلو مختاج دی چه کور تا زم سپلای پا خوکون بس رالن بس ولقد كان وعد الله او يقينا ليلوس كلو ده الله سربخوا لا يولون الادبار شنابل ويشاغاني او ده وعد ده الله چې تبوز به کول شي دای چې تختی ري سخياله چې موږ بر تکلیف نه بچو قول ورته وا لين فاكم الفرار بالکل وفاده درني کی تاسو لرا تختا ان فررت من الموت کچر ده تاسو تختې د مرګ یاد وجلونا او پدا کوکه لا تمتعون الا قليلا تاسو له فائدہ درنکړی شي مگر معمولی لګه غونډه کې بدل کړی شي یعنی بقیا عمر ورته وای من ذلذي سوکیا کس یا سم کوم چې بچ کی تاسو را من الله نا الله دا عذاب نا دا الله نا خیر ادو کی تاسو مبارک تکلیف یا ارادو کی په تاسو نه ربانای ولا یجدون لهم او دی بونو می بار خپل ځانونو تعالى نلا و سردو سونو سو مددگار قد عالم الله الموفقين يقينا معلوم الله رب العزت يقينا معلوم دي الله تعالى الموفقين آمنا كون كستا سنا شنور خلق دي جنگ نمنا كي والقائلين اوويون كي قبلو كليوالو تا لإخوانهم یا عزیزان و نسبیرونو زکا انصار و منافقان یو شیو تبر یو او یا کلیوالی و لی اخوانیم حلوم میلینا راشی منسرا یعنی منسرا نن شرکتو کئی آنند بس که دور از منسرا دا او نرازی دی جنگ تا مگر لگون تا صرف سی حضیری لگی اشیعتن علیکم دیر شمان دی پفاید استا سبان دی دیر سخ شمان دی ستاسو فائده بانده نگواری چه تاستا چه کمدنو فائده و رسی نگواری چه تاستا فائده و رسی اشیعتن علیکم شمان پا فائده ستاسو فائده جال خوف حال تا او گورا هر کلا چه راشی یرا یعنی ده یر مقراشی دوینی با دیل را چه گوری با تاتا چه چورلی بستر گیده دی پشاند آکس چه بیوشی راغلی با دبانی نمارگ ته بوای چې څنګه ځان دې دومره دلاره به غیرت چې دې یاري حالت دې کله به په ګور کله بل پر به خیر خدای کنه خدای دې خیر وکړي درود شریف وای قسم شو ته سينو خدای به خیر کړي الله به خیر کړي ما صاحب شو ته کور سره ضرور کړي الله برحم خدای به خیر دا په یو ساده ټول ټول لري فائدہ صاحب القوم نو هر کله چې ختم شي یارا مصالو چې یارا حالت دې څنګه څنګه باندې کنه ٹکٹ دوں تو کہنا پکڑا چلا رہے ماں کا خبر ہی نہیں والا سلکو کم بیال سنا تین ہدار سلکو کم بیال سنا تین ہدار خبر کے تاثر آپ جب تیرو تیرو بانے سلک اسم تیز خبر تا سلک وے لکھی چکم خطیب سے پخلو کی وہ روڑی کنا دا سے بیان کی چی پخلو کی سوڑی وہ روڑی نو آغا تاوی لکی گی خطیبون مثلاکم خطیبون مثلاک آغا تاوی لکی گی نو دلتا دا سلقو کم مانا ام دا غدا دا مانا با نگه چه زرده چه ملاوی گی بتاشتا دا مانا غلط را دا سین د تنفیذ نه دی دا د خپل کلمې ری سلاقه یسلقو دی خدا بی السنت انحداد ورپسې راغلی دی نو دلته به مونږ تجرید وکړو نو سلق تیزو خبرو ته وایي نو د سلق نه به مونږ خبرې والو او د تیزې به د بی السنتون ته وکړو نو سلقوکم بی السنت انحداد خبر کې تاسو سره په جبو تیرو تیرو باندې اشیاتن الغیر شومان په فایده ستاسو د ایمان نه راوړې نو دوړکړل الله دوړکړل دی الله ملونه د دی او د په الله باندې آسان بیا سبونه ګومان کې چې ډلې او عذاب هغه لا تلې نه وي بیا سبونه عذاب لم یزرو ګومان کې چې هغه ډلې عذاب والله نه دي تلې او کراشی ڈالی که دوباره راشی یود دو دی شوخ ساتی مینه که دی او داوی لو انام بادون پل آرام آرمان چه دی پو باندو که اسے دینو سڑه جنو دی دینو بلا کسن دست مصیبت بیا غوبل شروع یا سالو نام بایکم اول تیزان تا بی بی سی خبریان لگو لگو چنو وڑو خبرو نمیتو یا سالو نام بایکم او تاسو کولای تاسو د خبرونو دې داوي او که تاسو سره وې دي او کوي دې تاسو کې ځنګ به نه کړه مگر لو کونتا صرف د ځان د بچولو لپاره کې تور چلول ما قاتل الا قليلا لقد كان لكم في رسول الله دا مسلمانانو مترم خطاب الله ور مدد کوي مدد بر الله رب العزت کوي تاسو پیغمبر تو گوری او دا پیغمبر نیبرت واخ لی پیغمبر مقتدا دی او پا مقتدا پسی سمر زوری پا مقتدا پسی سمر زوری چار طرف نزوری چار دیو جلغاری او اگر با نفس نفیس دا شرک دا ختم آورد پارا او دا بیدینه دا ختم آورد پارا با نفس نفیس پا میدان کس دی ولار دی او پا خپل پا میدان کس دی ولار دی تاسو د پیغمبر ژوند نمونه کوي اغه ځان لا یو هدف متعین کړی یو مقصد متعین کړی او دا غیر د پاره مهنت کوي ژوند څخه کمندنه د غیر د پاره قرباني تاسو چې کمندنه د پیغمبر نه عبرت واخلی ځان له مقصد متعین کړي د پیغمبر اتباع او کلک شي د پیغمبر په قدم قدم کې دی لقد كان لكم يقينا مشتر استاذ بارا فنبي عليه السلام كي في رسول الله النبي عليه السلام بجوان كي في رسول الله فأرس النبي عليه السلام كي وسوط حسنا نمونا خيستا في رسول الله مارا وسوط كي سنتي او استمارا قدوة النبي عليه السلام جوان نمونا فأدبت سوق اخلينو يعني ده بارد آغا چار چغا عقیده لگی دا اللہ چه اللہ رب ولدت سر ملاو شن والی او ملاخر او در از رستان آئی او یادی اللہ آئینا دیر دیر دا منافقان مقابلہ کی دا مسلمانانو حالو گورا فاو کی چه ولید المومنانو الہذاب ڈالی مدی ویل حاضا ما وعدن اللہ دادی آغا چه من سر لوس کرد اللہ رب ولدت او پیغمباری یعنی موږ ته بقره کې ویلو چې ما سبتم ان تدخلوا الجنه فلما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مساتم الباساء والضراء والذل اكالت راغ اكالت اوغيكو الا ان نصر الله قريب الله به زمون سکے مدد کی هذا ما ودن الله دا مقداغا چې لوس کړه موسر الله پیغمبري وصدق الله او رشتیا ویلی الله پیغمبر فما زادهم او زیات نکړل دې موقع دیلارا دې موقع دیل زیات نکړ مگر یقین په الله او تابعداري پیغمبر خو یقین سیوا شو وی چې څومره سخت راځي راځي مدد به الله زمون کوي من المؤمنین رجال زن دې ایماندارونه داس نه رانو بادران صدقوا ما عهد الله چې رشتیا کړاغا چلو ذکرو دا اللہ سر پاگی باندی فامین امان قضان احبو نزن دین آغو چی پورای کو نظر او من اختفلا اخفل نظری پورا کو اخفل لوزی پورا کو چې الله استاد پاره موږ سر قربانو هغه قربان کو حاضر دینا آسو کو چاگه انتظار که پی انتظار ناستی او پی اشتیاق ده شهادت پاندی دی وامن اومن انتظر آزن الاغدی چاگه چکم در انتظار که وما بدلو تبدیلا او دی پخپل عظم قائم دی او وینک معمولی بدلون پخپل عظم که دمر بدلون کرده وما بدلو تبدیلا بیعزی اللہ داشور که اللہ رب العزت بدلا رشتی نتو در اشتیاق دی او سزاب ورکی منافقان لنا که اللہ اراده او کی او یا توبالت یا بمی ربانیو کی بدی بانده یقیناً اللہ توبه قبلن او بخنکو انکی میا ربانه ده ورد اللہ اللذین کفرو بغیدهم او واپس کرد اللہ کسان چی کفر کرو سرد غسیخ پلی دک پڑک لارد صحیح دکانا غسر آگلیو او دک پڑک سشو لارد بد خون کئینو بغیدهم لم ینالو خیرا اس پیده ما سلا نکڑا پلتے دلتنا دوڑا راوڑا دلتے و خوڑا بس لم ینالو خیرا حاصل نکڑا اس پیده وکف اللہ المؤمنین القتال او پورے دے اللہ ایمان دالو را پا جان کولو اللہ را پورے دت مدد کی او دے اللہ قوی و عزیزا مضبوط و زورور وانزل اللہ وانزل اللذین دا غزوی بنو قریضا غزوی بنو قریضا نبی علیہ السلام ته جبرئیل وی میال تا ورشا نبی علیہ السلام راغی لې په ځان ته سیورونه باندې باندې قریزه نبی علیہ السلام ته یې سکیږي نه خبره لرا کوځيږي خبره لرا کوشو وای را چا په مشوره به خبره کو ویل سات په مشوره به کو سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ په مشوره باندې وکړو نبی علیہ السلام سات بیمارو اغیر آوستو پا غشی لگی دلو او پا دیر آہشینو لگی دلو وی نینو دری دا نا اللہ نے سوالو کو چا اللہ کد قریش و جنگ بل پاتی او پا مدینہ حملہ کئی نمام و وجن او کنا بل قریش و جنگ پاتی نی آنو بیا مال دی زخم نشہید کچی شہادت را نخطا نشی آر نخطا نشی اغه راوستو نبی علیہ السلام دی ته وی قوم الى سيدكم پاتې کړه خدمت وکي راکوځي کې رسول الله نبی مار دی به پاتې دل راکوځي کو کې نو نبی علیہ السلام ته وی دی وی چې سات زمون سردار دی او موږ تیار یو د فیصله ته چې زمون بارکه د څه فیصله وکړو موږ تیار یو او چې څه فیصله کوي د دې بارکه می زمان خبره دی بیا پیسه کم جنگیان دی را شد کئی چه کم جنگیان دی را طول سکئی ختم او چه کم خضی و معشومان دی داولا قیدیان کی او چه کم بوداگان دی را جلاوطن کی در که خبران نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنیو خانده وی آغا فیصله دی اکنه چه کم فیصله دا اللہ و چه کم فیصله دا اللہ و بنو قرزا سی او جل سی قیدیان کلو سیو شرل یو انزل اللذین زوارون ارا کسکرل اللہ کسان زوارون چی مدد کرو دی مشرکانو یعنی علی کتاب کم جانی ارا کسکرل من سیاسیهن نا قلو دینا اوارتاوی کو پسنون دی که یرا یوڑلا وجلتاسو او خید کولتاسو بلڑلا وارتاکم ارزام او در اکرتاسو ازم کردی و دیارون او کورون دلی او مالونه دی او نور از مکا چلا تاسو بی تلی نی تاسو لادل کردی ندا چارو قیسر و زشام و غیران او دی اللہ پاری زبان قدرت والا یا ایو نبی و کلی ازواج دا امت تا پینزم خطاب دی امت تا سلورم خطاب خاص تا امت خاص تا خطاب دی امت خاص تا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاص امت ته خطاب دی ازواج مطهرات هغه خاص امتو اوځي آیاتونو کې هغه ته خطاب ذکر کړي چې نبی علیہ السلام د سالم امت د پاره هغه نمونه ده خود نبی علیہ السلام کوروالا چی دی ازواج متوہرات نو دابا دا زنانو دا پارا نمونوی نو دا عالم او دا مقتدا کوروالا چی دی نو آغبا دا زنانو دا پارا نمونوی نو پکار دادا چی دا آغای پا کور کی دینی او آغای کور تا سوکراشی نو چی دا آغای نا دا دین انتظا کئی دا آغای نا دا دین محبت وڑی دا آغای نا بی دینی او دا آغای نا دا دنیا محبت نوڑی نو دا آغای مینه چی کم دنو دا دین سر پکار دا دنیا کالو پترو دے سر محبت پکار نده دا ازواج متوارات دا بدو زنانو دا پارا نمونوی نو پکار دادا چه دا دی پا کور که دا اللہ رب العزت دینوی او دینداریوی دین تینا چه کمدنو یوشی نو دا امت خاص خطاب اول نبی علیہ السلام تا ہوئی پینزم خطاب نبی علیہ السلام تا یا ایو النبیو اے پیغمبرا یعنی پیغمبر علیہ السلام تا خطاب پینزم خطاب چه تا کور والاو اصلاح و تربیت دا سیو کا چه دا غینا خلق چه کمدنو دا دین رنگ والی دا بیدینای او دا دنیا رنگ تینا وانخی دا علم کور والاو اغیل چه کمدنو پا کار دی چه دا غینا خلق دا دین رنگ زکی چه دا دنیا رنگ تینا وانلی دا دنیا رنگ تینا وانلی دا علم دا مجلسنا او دا علم دا بیتکنا پکار دادا چه خلق چه کمدنو د دین رنگ زان سر یوشی چه آغا سر کینی نو چه ده دین رنگ تی نیوشی ده آخرت محبت تی نیوشی دانا چه آغا سر کینی او ده دنیا محبت پزوڑ کسی شی سیواشی ده دنیا محبت پزوڑ کسی سیواشی یا ایو النبی کانی ستا پا کور کی ده دنیا مینا دانا ده پکار یا ایو النبیو اے پیغمبر دانا چې د دنیا سيزونه ناروا دي خو خبره دادا چې د هر یو زای خپل چې کمندنو تقاضا وینو اے پیغمبر وای خپل بیانو ته کتا سو غواړی دا ژوند او خایز دې تاسو ر دی وای چې مونږ غواړی غړ چې کمندنو باندې وی کالی پتری او دارنګ چې کمندنو قسمه قسم جوړي قسمه قسم سو پسیتی او قسمه قسم سیزونوی چه خلق را دندگی گی چه خلق و دولا شدی دولا شدی منگلوم باسه بکاردی دا قدید استاسو ارادی نبی استاسو دا نبوت دا رشتی سر مناسبت نشتی خیر دی بیا بز استاسو لکتوکی درکم دماغ سارشتا بسیشی ختمشی خوچه دلتا دا اللہ دا دین محبتی دلتا که کمنو دنیا داری نمی اے پیغمبرہ او اے قلوب بیانو تا کتا شراد کوئی ریجوان لن او دخائز دی نوراشی اماتے ہو کننا تاسولا وزنان نا فقدر کم او چوٹی بدر کم تاسولا را چوٹی خیستا یعنی نسبت پا زمنگ اوستاسو سشید او کتا شو اراد کوئی دا اللہ دا پیغمبر یو دا کور رستنی یقینا اللہ تیار کردے دا پاردنے کان استاسو ناجر نازویما طول نیکانوی من بیانیه ده آجر نازویم آجر لوی چه دایا تو نرالل نبی علیه السلام آئیشی تاوی اول وی آئیشی تا تا تکمنو اختیار ده کتا ما غورکه و که دنیا غورکه خو داریک جواب مکو مورو پلار سر مشوراو که مورو پلار سر مشوراو که اغیو تاو کتل وی افیق استشارو ابوویه افیقا استشعر و بویا ستاب بارکی بزمون و پلار سر مشورکون بلستار الله و رسول زمان الله و پیغمبر پکار دی زمان دنیا نده پکار من کننا عجر نازویمان یا نساء النبی اس امت تسلورم خطاب امت تسلورم خطاب اس خدا امت خاص تا نبی علیہ السلام و السلام بی بیانو تا چه تاسو دا امت مین دی او تاسو دا مقتدا دا کور والی استاسو نوازنان عبرت اخلی کستاسو زبان کی لگا غنتا کی سختی وی او دا نبی علیہ السلام سره مخالفت اظهار شي نو دا به چې کمنو په بقای زنانو ډیر بد اثر کوي ډیر بد اثر وکړي. نبی علیہ السلام هغه رد رسم باطل کوي او نبی علیہ الصلات والسلام غلطی عقیده ختمی استاسو نور سره مکمل موافقت وکړ دی مکمل موافقت کتا سوی چې دا دې څه کوي لزان له کار کتل دی نو دا به کمندنو استاسو د طرف نام بے حیائی حسابیږي فاحشه مبینه وسږي حسابیږي. نو خبردار چې تاسو معمولی غونته کې د نبی علیہ السلام سره د عدم موافقت اظهار ونه کوي دا د عالم کوروالو او مقتدا کوروالو ته دا هدایات دي. زګه زنانه غي کار راشي کاغی دا وته وي چې بس آله کار کا تله ده بس لګیاره او بس کله او بس کله بل پسې خلق وو چې زکه خیری کور کیم شهروان دي. یا نساء نبی یا د پیغمبر خوځو ما یات من کننا آسو کرادلیو کی ستاسونا زبان درازہ صاحب تا دا فاہشی صفت کی چی مبینہ راشی نو دا دینا دا جب بد اخلاقی مرادی چی کم اخذ خاون تا جواب گردی بس آگا مرادی جواب گردو جواب گردو. او بل ادا دا چی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لی ما بغت امرات و نبی ان قطو دا اس پیغمبر زنانا بدکار نه ده تیره شوی مشرک تیره شوی ده خو بدکار نه ده تیره شوی. مولانا عبد الرحمن سیواروی سی ابراهیم الله په دې بحث کړو نو وای ځنی وای چې شرک خود فاحشه نه غټه نو چې شرک پکې نو بدکاری دی کنه خو دا خبره ده دی غلط را وای ځکه شرک چې هغه کوي نو په غیرت کوي تک دین و تا وینو سی کئی او یو دین دا سنه ده تیر شوه چه پاگی که زنا جایی او زنا بانی چا غیرت کری زنا تا طول خلق بی غیرتی وی او دلتوب و تا وی او شرم و تا وی نو داد ارچا بدی شی نو شرک او زنا پا یو طول تلل پا کار ندی اغای چه کون تک تا پا غلط او خو پا غیرت کون او دینی و تا وی او زنا خو بدکاری ده بد اخلاقی و نو بی پایشت مبینا پا بد اخلاق احساب نو دبلا بور کلیشی دیل را سزا وار بکلیشی دیل را سزا دبلا دو چند بولا ور کلیشی زکا یو د پیغمبر نافرمانی ده او بلا ده خاون خاون خو تش خاون نده کنه ور سرسون ده پیغمبر ده دو نافرمانی ده او داده اللہ تاسانا او اجر کچا تابیداری وکړه نو امید خاون تابیداری وکړه او د پیغمبر نو اجرون د بلې او څوک تابیداری کی ساسونه د الله د پیغمبر و تعمل صالحان او کینه کمل و تعمل صالحان او کینه کمل ور وکم دې لاره منظور دې دی مرته نه دوځلې پات نه لار اسلام کریما او تیار کړه مې دې لاره رزق عزت بن یا نساء نبی یا نساء نبی یا دا پیغمبر خوزو لستو ناکا حدی من النسائی دادا غفائشی مبینی لک تفصیل دی یا نساء نبی یا دا پیغمبر زنانو نیتازو پشان دامو زنانو دادا علم خزی توی دا مقتدا خزی توی تاسو دامی زنانو پشان تنی کا حدی من النسائی انی تقیتو ناکا تاسو ریگی دالانا فلا تقضان بالقول نمکوی نرم خبرا مخکتا کوئی وینال را خکتا خبرم کوئی چه او گورا چه منافق او منافق زنانا دا خبر اکڑا چه دا اس محمد کار کئی چه دے چه کم دنو دا زید خود سر نکاہ کئی دا زید خود دا سو زویو دا دے سکی چه دا کار کئی او تاسو اتووی چه سو آئیو خو کئی نو دا خبر کول بپا حصت بی مبینه وای دا چې کوزه خبرونه کوي زکه منافق په زړه کې تمس شي پیدا شي چې کور کې روان دي که خیری کور کې روان دي فایت ما الذی فی قلبه مرض سم نیغه خبره کوي ولې سچاله چې الله وتویل نو پدی کې بیا تاسو ولې سکوي خنیغه خبره کوي فلا تغضان بالقول نتاسو مکه تا کوي وینا فایت ما اللذی نتاما بوکی آکس فضلدہ کی بیماری دا وقلنا قولا معروفا او کوئی خبر سما خوچا نیغا خوچا خبر کوا وقلنا قولا معروفا وقرنا فی بیوت کننا پینزم چه کندنو خطاب امت خاصتا ہے پینزم خطاب امت خاصتا ہے چه تاسو دا ہوائی چه تاسو چه کندنو وقرنا فی بیوت کننا تاسو درون خویو کئی او پدرانا باندی خپل کور کے پاتی شئی پدرانا باندی خپل کور کے پاتی شئی ددا سے خبرو او ددا سے کارو میں اظہار مکوئی چھ پاگی بانی دا مقتدا کورتا غلط نسبت سشی اوشی بلکہ پکار دا چھ دا مقتدا دا کورنا خیر خورشی دا اللہ دا دین او دا قرآن دا سنت خیر تسشی خورشی نو تاسو دا سی عادتونا مکوئی چھ باہر گردئی لکہ سنگ چھ آمی زنان سکی گی گردی او دویم چھ تاس چھ کم دنو دا سی طریقے سارا فیشنی اکی چھ کمی دا جائلیت دا زمانی وی چھ ستاسونا چھ کم دنو خلق غلط سبق وانخلی غلط سبق وانخلی وقرنا فی بیوت کننام او فی عزت پاتشی پخپلو کورنو کی ولا تبرجنا سلاسی بابا وی مسلمان زن چو در بازار دیدم نه یک بار ہزار بار دیدم با پیشیدم زم اسلماره با پیچیدم زم اسلماره با قلب خویش زار مار دیدم وی مسلمان زن چو در بازار دیدم مسلمانانو زنانم بازار کیو لیده نه یک بار ہزار بار دیدم یو نظر زلا با پیچی دمزم اسلام آره با قلب خویش زاره مار دیدم دوم را خپشم لکه چه مار را لتک را خدا گوید که زن در خانه بهتر اللاوی بیوت کن کور که نی کور که نی بس محفوظ ایدور دان بهتر دا ملغلر دا شپای که محفوظ پکار دا ولیکن این قوم از تقلید افرنگ نداند گنجرا از آنا بهتر عزت خزانه و او مال آنا و ده عزت قربان که او خزانه چه کمدنو قربان کرا و آنا واغستا آنا واغستا ده اللہ حکم قربان که او اغیه چه کمدنو بارو یستلی و قرنا فی بیوت کننا او فی عزت پاتشی فخفلو کورنو کی فلا تبرنج تبرج الجاہلیہ او تاسو مخکارا کی گئی ولا تبرجنا او مخکارا کی گئی پشاند کارا کی دلو دا جاہلیت مخوانی داگی پشاند مخکارا کی گئی ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت لولا واقمنا صلا او دروی ورکوی زکاة واطین اللہ ورسولا او تابداری کوی تا اللہ دا پیغمبر یعنی صرف زبانی جمع خرچنا واطین اللہ واتین الرسول او تابداری کوئی تا اللہ دا پیغمبری پا دی طریقو اراده کی اللہ چه ختم کی ساسو نام گناو ناو گن اید کور والاو چه تاستا دارا دن نمیشی او پاک ساتی اللہ تاسو لرا مکمل چه تاسو بد اخلاق نی مکمل پاکی شپاگم خطاب کور بسکوئی دا کور آمال واسکرنا ما اطلاع فی بیوت کننا او یادوئی آغا چلو سلکی گی پکور نستاسو کے من آیات اللہ تحسن دا اللہ والحکمہ ما یتلا من آیات اللہ والحکمہ یعنی قرآن و سنت زنانہ پکور کی ہوئی پکور کی رزد کی پردہ کی من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا یقین اللہ نے نری بری لیدن کے خبردار ان المسلمین والمسلمات دا بشارت ذکر گئی چه چا تابداری اکڑا آم مسلمانانو تا بشارت خض و سڑو ٹولو تا چه سوک دا پیغمبر تابداری اکی عقیدہ سمکی او غلط رسمونا ختم کی حواظ کرنا ان المسلمین یقیناً تابدار یقیناً غاڑک خودن کی سڑی و زنانا او ایماندار سڑی و زنانا تابدار سڑی و زنانا و صادقین و صادقات او رشتی دی سڑی و زنانا پس صابرات او کلک پدین باندی سڑی و زنانا آج دکھو ان کی سڑی و زنانا والمتصدقین والمتصدقات او خیرات کو ان کی سڑی و زنانا او روجہ داری سڑی و زنانا والحافظین فروجم والحافظات او ساتھ ان کی دخل عزتنو سڑی و زنانا وذاکرین اللہ کثیرا او یاد ان کی اللہ لگا دیرے سڑی و زنانا چا اللہ رب العزت یادی دیر دیر سڑی و زنانا تیار کرے اللہ رب العزت دی لرا آد اللہ تیار کرے اللہ رب العزت دی لرا مغفرتن بخن آواجر نظیمہ آواجر لوئی آد اللہ لہم مغفرہ تیار کرے اللہ دی لرا بخن آواجر لوئی وما کان لمؤمنین وم خطاب امت تا وم خطاب چی اللہ رب العزت او پیغمبر د کوم خبر حکم وکو نه پاره کې بیا تاسو لا د کولو او د نه کولو گنجائش نشي بس هغه بیا کول سړي لازم بیا دا نشته چې کته خپل خواخه کوي او کته اکثریت اخلي او کته چې کندنو بل شي اخلي یاد وطن رسمونه سکه اخلي نه چې الله او پیغمبر کوم فیصله سکړه وکړه داغی کول لازم دی پایی که بیا تاسولا دانشتی چه بازه سڑی پلا خوخه لکه کئی اوکی دا بکی بیا ما کان لی مؤمنین نبی مناسب مسلمان سڑی و زنان لرا اذا قضا اللہ رسول امرن چه کل اوکی اللہ و پیغمبر یو حکم او یو فیصله چه شیدی دی لرا اختیار و کار دی که چه کئی نوودی که او کنه کئی نا فمن یعص اللہ سوک چم نافرمانی کی دا اللہ دا پیغمبری یقیناً دے غلط شو پا غلطی آل رباندی پا غلطی آساب دے سکم دنو غلط شو تباشو ویستقولو للذی شپکم خطاب نبی علیہ السلام تا عورت در اسم باطل چیار کلام ستان وادا غستل شوی وا ستان ستا غستل شوی وا وادا غستل شوی وا چی اللہ رب العزت دین ورساوا دین ورساوا او د امت خاص اصلاح سکا هوکا چستا پا کور کی دا اللہ دا حکم نا فرمانی نوی نو اوسو دا خپل کور نشورو اوکا او غلط رسم سکا غلط رسم ختم کا نو دا نبی علیہ السلام دا خپل کور نا غلط رسم ختمی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا نکاح کردیو زینب دا نبی علیہ السلام دا ترور لوروا پا پولوروا دا ترور لوروا نو نبی علیہ السلام اغلا پا نکاح ورکر و زینب و قریش آلا خاندانو او زید راغلیاو د بل کلی د غلام نومو پی د غلام نومو پی اگر چه نبی علیہ السلام ازاد کرو نو دا دی پا میند که جوڑک دیر رانه گی بس اللہ تا منظور ہو جوڑک رانه گی زید براغی نبی علیہ السلام تا بیوی پیجی خوند نکی پریزن ہے نبی علیہ السلام بورتوی زید خدای بخیر کی اللہ برحمو کی یورت بچے کمدن استاس حضرون اللہ اوبر سراول ولی آتون گزارکو او زینبم گزارکی خدای بخیر کی لاتس خبری مبری با او دا خلق نکی تلاکون ملاکون خلق نور کی نا خوشی اگر با بیار آگے نبی علیہ السلام بہتا بیا ہوئی جرہ جو خون نکی مزا نکی د نبی علیہ الصلات والسلام په زړه کې دا وو چې کدا زینب دې زې طلاق کړه نو دا زینب ما دې زې ته د غاړې کړې را ما ورته پدې کار کړې را بیا به زینب دل جوړي پکاري یو پیره مې زې ته پدې کار کړه او بیا ول زې طلاق ورکو نو زړه ما شوبول دي یو زې پدې کار کولو بل زې ته طلاق کولو نو دې زړه ما تيږي او دې زړه راغول ساتلی نو دا به بغیر زما د نکانه نه کیږي نو دا به ما ته تغاړي کیږي د دې زړه بار غول غواړي او زړه بار دې ساتل غواړي هدا بغیر زما دې نکانه نکېږي او کمانی کا وکړه نو راشه کته ودیږي منافقان بزان لړرامي کوي او نور بچ کمنو ځان لړرامي کوي چې وګوره کنه ګور سره سوکړه نکړه ان ګور سره نکړه او شوا بس کیږي هغه چې الله غواړي بس دې طلاق ورکو چې دې طلاق ورکو الله وی دې فیصله پر نکاح شوی دا زینب ستا خزرا سکول چې نبی عليه السلام زوجناکا دا فیصله دې نکاح پر شوی دا زید نکاح وکړه زینب ځان پرستانی دا غي چې کمنو نبی عليه السلام سره نکاح شو پاری کی ولیما غیره نور سو احکامات زرازنی نو غوبل شورو شوی خلق اعتراضونه کول یو سو بل سو دک کوا کرد ده دین آپلا چه و توق پی پی نفس کا چه تا پزرکی پتاول ستا پزرکی پتاول وی نبی علیہ السلام یو رضی دا زینبولی دا وڑی رگلو او مٹی ورولی دی چه پوویی را خوری رکولی لکه چه دا خبر آوا او دا نبی علیہ السلام پڑکی ساتلا نو زید لی پنی که سلا ورکولا دا خو دو وڑلو یا کڑی دا زینب دا پپولو ری دا دا پپولو رو خوری او دا دی پا نکا کی چه دا دی دا نبی علیہ السلام سر نکاو شوا نو پا دک کتن که دا پرده حکم را گئی دا دی نمخ که دا پرده حکم نو او بلا دام وا چه دا نبی علیہ السلام نا زنانو پرده نکو دا نبی علیہ السلام نا زنانو پرده دا خلا دا کور وا لکه خور و د پپول ور د ماسیل ور د مامال ور خلک خور و دا خو چې کمنو په کور کې لري شوی دا دی په بار کې چې په پردا هوا دا څه کوم چې وینې ته وي چې په وې هي راځي په خلک ته په نبی عليه السلام ابن جریر د خوشنا کوي هغه به کمنو به تاسو نه کلکړي خدا غاړه وي اشفاء د قاضي عیاض اغه بهم رات کړه او احکام القران د ابن العربی اغه ذکر کړی دی چې واه دې روایت كلها ساقطه الاسانید دا ټول به سند دي حاشا لذلک القلب المطهر من هذه العلاقه الفاسده دا څه پاک جوړو دا څه خبرې شریم نکې دا غلطه خبرې دي خبره دا غوا چې موږ وکړو خاپور شیخ ته رحمه الله تعالی دا ویل انو ویلدی باندې مصالح کولا نو دا روایتونه دنه راځي ته ما چې تاسو دې تاسو خفا ته ورو ما چې تاسو دې بل روایتونه دا نه کوي نو می دا چې یو کتاب پروته نه راځي چې دا ګورم په کتاب باندې راوړم او کتل مې نه چې دا څه دي می چې کتل مو دا څه کوله هغه تر ورو ورو ما چې څنګه وویل دا دې کارن بما چې الله رو خوشاله کوي مصنف ته مده واغان یو کړی چې الله رو خوشاله کوي خپل دې هر کړی دا وې دې دا چې بل کا دې په خپل مرزان وي په دې کتاب مې باندې هغه مرزان بیا هغه په خپل ما وای استقول الذي انا الله ولين اپاو کې چې وای تا کسات احسان کړی الله پاک باندې وانام تعالی او تام احسان کرو پاغبانی ستاد وجن و تعالی ایمان نصیب کرو ویزت و تعالی سکرو تاو تصویل ام سکالی کزاو جک ایسار کزان سر بی بی دی او یر اگد اللہ نا و تخفی فی نفسکا او پس تاتل تا پک پل زلکی آغسو چه اللہ کارکون که داغیو اللہ کارکل کن اللہ مبدی اغسو پس تاتل و تخشن ناس و تخشن ناس او تیارې دې د اعتراضاتو د خلکو نه او الله دې لایق دې چې تل یاځو کې داغو او یې کې داغ نه هر کله چې پورا کړې دې دې نه ځپل زوجنا کا نو په نکاح یې درکړه دې لاره تا تا زوجنا کا لکه لا يكون على المؤمنين حرج په دې ټکی باندې زوجنا کا نه لري راشي به بيبي په دې ټکی باندې لګې نه په ما چر لاټلا وینورې په ما یو چر نه وبلې خلاګه زکا چې زبا کې روما نور ټولې سيبي وي وی زینبم سیبا خود دکلا طلاق شو کنا خو دې یو ټکی به وی چې زما په بارے کې په قران کې راغلي دي چې زو وجنا کا وې دې ټکی باندې ورګه چاړل لا لکه لا کونا المؤمنین ارج چې نشي په ایمان دار باندې سګونا په بارے د بیبیانو د خلی وایلو الکانو دای کې خلی وایلو زامنو کې ازا قزو منه نو ترا چې کله پوره کی ویناجت یعنی غی ولا طلاق ورګي مطلب دا دی فکان امر الله مفولا او دا فیصله د الله وکیدو ما کان علی نبی من حرج وم خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا وم خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا ما کان علی نبی من حرج نشتره پیغمبر باندې ستنسیا یعنی تر رد درس می باطلو کا او کور نشورو کا رسم باطل ختم کا کتوی چی خلق بسکن اعتراض کئی نو دا اللہ پا جائے سکڑو کے دا خلق دا اعتراضات و فکر ما کانا لنبی نشرا پیغمبر بانیس دنسیا پاغس کی چی جائے سکڑی دی اللہ و پر سکڑی دی اللہ دل را قانون دا اللہ پاکستانو کی تیر شوی دی پخوا پا کان امر اللہ قدر مقدورا او دا فیصل دا اللہ انداز انداز شوی آغا بختار دا پیغمبران صفت تا منصبم دا غده یو بلغونا چه رستی رسالات اللہ پیغامات دا اللہ ویخشو نهو او یریگی دا اللہ نا او نی یریگی دی اچھا نبی دا اللہ نا وکفا باللہ اسیبا او پورا دے اللہ رب العزت حساب کون کے وکفا باللہ اسیبا او پورا دے اللہ رب العزت حساب کون کے ما کان محمدن اتم خطوم خطاب اتم خطاب امت تا چکالا پیغمبر علیہ السلام دا دیرت رد درسم باطل کئی رد درسم باطل کئی اوز زن خلق با سکی اعتراضو نکئی نکو سوک دا ہوئی چیارا دی زید تیزوی ہوئی لیو او دا چکم دا دا زینب دا دی انگور وا او انگور سر نکا نکیگی نجواب ما کان محمدن ابا احد من رجالکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ستاسو کې د نارینو کې د یو تن پلار نه دی یعنی داغه دومره بچی نو پاتې شوی چې رجولیت ته څه شوی راسېدلی اپ ماشوموالی کې مړ دی داغه دومره بچی نشته چې حد رجولیت ته رسېدلی دی نو چې بچی یې نشته نو انګورې د کم ځای نه راله یاره جی خیر دی که نه نو داره سمبا پا ابو بکر بے مات کڑو پا عمر بے مات کڑو پا بلتا بے سکڑو مات کڑو دا دا دیر ویشان دیکھانا چھ دا بانی خلق دا اعتراضو نکیو سو دا ولی پا خپلا ماتو دا بلتا دا کورنوے شورو کڑوا جواب ولیکن رسول اللہ دے رسول دا چا دے نا اللہ رب العزت دے اللہ رب العزت را لے گلے دے دا دید پارے سکڑو دے را لے گلے چھ دے با عقیدی سمائی اور رسمون بسکی ختمائی غلط رسمون اصلاح بکی یر جی خیر دے نیو بل پیغمبر بس شوی ہو را گلے ہو بل پیغمبر برا گلے ہو او غب دا رسم ختم کروے وی و خاتم النبیین پیغمبر علیہ السلام اخیری دے پا پیغمبرانو کی ندن پس بل پیغمبر درات لو نشتا نو خاتم النبیین نو چکلا بل پیغمبر دراتو نشتا نو علمن و عملن تکمیل دی دین ضروری ہو علمن و عملن تکمیل دی دین سو ضروری ہو نو دا پیغمبر با چکم علم پورا کول لی نو دا با طول خلقو تا پورا کی خلقو تا بیسی کی پورا کی او دا غی طریقه دا عمل اغبم طول خلقو تسکی پورا کی رضا ختم نبوت چه تکمیل بکی علمن و عملا ام بے علمن خلقو تا طول دین او طول قانون ها خلقو تا خی او ام بے عملا خلقو تا چکمدن دا اللہ دین خی نو خاتم النبیین اغا ختم ان کے دا پیغمبرانو دے نو ختم نبوت دا مطلبو یو چی اللہ رب العزت اللہ رب العزت دزمکی دپارا کم تعداد د پیغمبرانو مقرر کرده و را په نبی علیہ السلام سر تا اورسید دا معنی د ختم نبوت. دویم مطلب د ختم نبوت دا دی چې الله رب العزت د زمکه د پاره د کم هدایت او د قانوني تشریعي فیصله کړی و او داغي ابتدا الله رب العزت د آدم علی السلام نه وکړه فإما یاتینکم منی هدن آغا لگ لگ لگ لگ لگ لگ شپان بیا اکرامو موقع مناسب دو وقت مناسب اگر آتو سکیدو راتو نو اللہ رب العزت آغا قانون پا نبی علیہ السلام و سلام پا قانون باندی پورکو او آغا چی اللہ رب العزت دا کم قانونی تشریعی دا پارا دا انسان دا خلاف ستاج پسر کرو انسان تا د خلافت تاج په سر کړو نو هغه قانون په نبی علیہ الصلات والسلام باندې سر تاسو شو ورسید نو دا د معنی د تکمیلی نبوت تکمیلی نبوت یعنی نبوت کامل شو اوس چې کلا قانون کامل شو آدم راغلو د آدم نه تر عیسی علیہ الصلات والسلام پورې انبیا راغلي خود یو کی د یو په کتاب کی د یو په وحی کی الیوم اکملت نور آغلے اکملت نور آغلے چکلا نبی علیہ الصلات والسلام او دس اوکو نو او دس کامل شو چکلا نبی علیہ السلام منس اوکو نو منس کامل شو طولو انبیاء کرامو او دسو نکڑیو خلا کامل شوی نو طولو انبیاء کرامو بیانو نکڑیو خلا بیان کامل شوی نو طول سجدی کڑیوی خلا سجدی کمال ترسیدلی نوی طول جیادو نمینتو نکڑیو خلا کمال ترسیدلی نو طول تدبیر المنزل طول سیاست مدنی طول چکم دنو د دنیا د اصلاح محنتو نکڑیو خلا کمال ترسیدلی نو نبی علیہ السلام چه محنت اکو نو اکمل تو کمال تو سشو خورا سیدن دا آیات کریمہ دا کس چا پا وحی کی نشتا دا دا نبی علیہ السلام پا وحی کیو چال یوم اکمل تو دا دا تکمیل نبوت ختم نبوت دا قانونی دفر قانونی دفر او تکمیل نبوت دا دا کمدنو حکمتی او فلسفی خبر چکلا قانون کامل شو دویم خبره قانون محفوظ شو انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون اللہ وی زدنی ساتن کے نو قانون مکمل او قانون محفوظ قانون مکمل او قانون محفوظ لا تبدیل لکلمات اللہ دا اللہ قانون سوک بدل ولی نشی نو قانون مکمل قانون محفوظ چکلا قوانین مکمل نوی نو نبی تا ضرورت فی او چکلا قانون محفوظ نوی نو نبی تا ضرورت فی نو چکلا قانون مکمل شو او کلا قانون محفوظ شو نو بل نبی تا ضرورت ہو پاتے نشو پاتے شو تبلیغ و تنفیذ او دا تبلیغ و تنفیذ امت کولیش دا تبلیغ و تنفیذ سوک کولیشی امت کولیشی نو بل نبی تا ضرورت پاتے نشو زکر نبی علیہ السلام وی انال لبینا انال لبینا چی او سڑی عبادی جوڑا کڑی وی دیر خیست کڑی وی خودی اوی خخت زائی پاتی وی چه سوک رازی وی دادی اوی خخت زائی پاتی دی دادی اوی خخت زائی پاتی دی نبی علیہ السلام انال لبینا زاغت خختائم ما پورا کو دک تکمیل ما ستو پورا کو اوس چه کم دینو پاتی تبلیغ دی او پاتی تنفیذ دی دا تبلیغ امت کولشی کنتم خیر امتین اخرجت للناس دا تنفیذ امت کولشی چه شهداء آلن ناس لیظهرو علی الدین کلی محمد رسول اللہ والذین ما هو دا امت کول شي دې لپاره نبی ته ضرورت نشته د دینه پس چې او سره وای زنبی ما تلاسی باوا وای اگر شخص گویت کی من نبیم دروغی او چراغی بے دیا اگر شخص گویت کی من نبیم دروغی او چراغی بے دیا دل آغا دروغ دی محمد تا قیامت مقتداست پس او مرسل دیگر کجاست داغن اپس بل پیغمبر نشتره او دا مرزا زندگی دا قادیانی جوان اگر دې دلالت کوي چې دې د پیغمبرای لایق وو لایق نه دا هغه ځوان اگر دې ثبوت ورکړي هغه چې کمندنو احد من المفاعی فاتشه دوه نمبر مخکوم شي هغه چې خپل گواہی کړی دا خپل نو داسې زمانه د سبابت تیر کړی دا نو دې سره به پیغمبر شي داسې او وی پرائمری دا پیل گسیٹے دا پترا آکے اکتا کمی نبی ہویا گسیٹے دا پترا دا دا دا مور فلنم گسیٹے ہو رسو چراک بی بی شوا گسیٹے ہو او پرائمری دا پیل پینزم کے پیل شے دے دے اس راگے او دے ویسی دا پیغمبر مات پینڈے شیخ سبرای مولا فرمائل اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں نہ مرتا یہ قنجر کبھی کدے چھ کمدنو پیغمبرو نو دیوا پخپل ما حسالہ کی نمڑی دو حیزہ پیر آگلی وان اول تتلو اپا خپل ما حسالہ کی مردار شو پائی کی مردار شو دا چھ کمدنو دا نبی علیہ السلام دا نبوت خلاف او دا دا خلافت خلاف لوی سازشو ختم دغه د قادیانیت د اسلامی خلافت خلاف چې کمندونو لوی سازشو ځکه د نبوت مقصد دا دی چې د ټولي دنیا قانون یو دی او د ټولي دنیا نبی سره یو دی او ټول دنیا باندې با د نبی علیہ الصلات والسلام راوړل شوی دین هغه نافذ کیږي او د دې کمندونو د هغه خلاف چلی خاتم النبیین وکانه الله بکل شین علیما او دے اللہ رب العزت پارش بان پوی ذات یا ایو نبی نہم خطاب امت تا کتاسو زلط سراغلیوی سراغلیوی پا زلزل کی دے سراغلی شاید بس صحیح عزیم صحیح سب بکو کو بکرتا ہوا شاب ذکر لزورور کچھ داروں صفاشی لکھو ہاں در سکو یا ایو الذین آمنو یا ایمان دارو یاد کہ اللہ را پا یادو لڑیرو وسب بیہو بکرتن واسیلا او پاکیو آئی داغو بکرتن واسیلا سباو بیگا او خواہ غزات تے چرحمتون کئی پتا سبان دی او دواگان کئی فرشتی هم دید پارا چوبا جتاسو تیارون رناتا او دی پی ایمان دارو بانی میرا بان تحییتم یوم القون سلام تحییتم پیشکش او ڈالے دی پاگرد چمیلاو شدی دا اللہ سرا سلامون سلام سلام بی وعد دلوم او تیار کرد دی دی دا پارا اجرن کریما اجر عزت من یا ایو نبیو دا اتم خطاب نبی علیہ السلام و سلام تا نبی علیہ السلام تا اتم خطاب یا ایو نبیو چکلا بل پیغمبر درات لو نشتا ستا انتخاب اللہ دی دا پارا کرد دی نو تبا پا قول او پا عمل تب پا قول او پا عمل باندی دا اللہ رب العزت دین خلقو تا رسائے پا قول او پا عمل باندی تب خلقو تا دا اللہ دین رسائے چه سوک سا عمل گری شی ناغی تبا زیری ہو رائے او چه سوک سا خلاف شی ناغی تبا یرا ہو رائے ستا فرض منصبی اگا چه کمدنو دا دے یا ایوہ النبی اے پیغمبرہ انا ارسلنا کا یقینا رالی گلے می تو انا ارسلنا کا یقینا رالی گلے می تو شاہدا خودن کے دین دا دین خودن کے ٹول تا دیو مانا شاہدا علی جمیع الامم یوم القیامہ شاهدن خودون کردین الخلقو تا دویم شاهدن علا جمیل امم یوم القیامه پی انا انبیاؤم قد بلغوهم الرساله طول پیغمبرانو بارکی با نبی علیہ السلام دا گواہی کئی چه دی دا اللہ دین خلقو تا مکمل رسولیو مکمل رسولیو مان رومیم ذکر کئی در نظر شبودش مقامات العباد زا سبب نامش خدا شاہد نیاد دا دا پا نظر کی دا بندگانو طول مقاماتو روحانی طول مقامات ناغا با دے خی شاہدن طول مقامات دا روحانیت اغا خودون که نبی علیہ السلامو ویدی وجنا اللہ رب العزت تزنم چکندنو شاہد خیو وامو بشیر و نزیرا زیر ورکون که رون که وداین الاللہ وداین الاللہ او رابلون که پترف دا اللہ اللہ تب خلق رابلی دائی خپل خبر نشی پری خوده او مدائی پری خودلش مدائی چکندنو پری خودلشی و سراج منیرا او دیوارو خانا نبی علیہ السلام تے دیوو ویلا یو دیو چی دا نو دیوی تا رسیدل آسان دی رسائیو تا کی گی دوین حصول تے نکی گی یعنی بل تے نبلی گی درین او دا بل لگی دل تینا آسانی سالورم پکی کت اکتساب و قص ضروری بھی دک شانتی میں کی گی بلکہ زیب و نصبتی حاصل آئے قص بوم کئے قصب بوم کئے بل ادادا شدہ چھ کم دنو چھ کم سڑے اشاره ده چه صحیح المزاج اغتنا اخص کولشی نو دی که اشاره ده شان انیسیت ده نبی علیہ السلام تا چه نبی علیہ السلام شان انیسیت ته ده طرف تا چه کمدنو رغبت کی گی لکستن چه تیاری که ڈیوی تا سی کی گی رغبت کی گی نبی علیہ السلام تا رغبت کی گی دو ایما حقدو میں نخوم سراجم منیرا دیما قرآن مجید کی نور تم سراجم منیرا ویلی نور تا چھتے صحیح دیکھنا قرآن کریم کی سراجم و حاجا نور تا ویلی دی صحیح دا سراج چکے نور تا ویلی دی نو نبی علیہ السلام تا سراج ہوئی نو نبی علیہ السلام تا نور ہوئی نور یو اِنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبُ اِذَا طَلَعَتْ لَمْ يُبْدَ مِنْهُنَّ كَوْكَبُ اِنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبُ تنوری او بادشان ستوری دی اِذَا طَلَعَتْ چنور راو خیجی لَمْ يُبْدَ مِنْهُنَّ كَوْكَبُ بیای او ستور ام پا نظر نرازی نو چه ده نبی علیہ السلام قانون راغه او دین راغه نو طول شو طول ختم افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علا افق الولا لا تغرب نور نورونا لالل او زمون نور با همیشه پا افق باندیوی پده بانی فنا نرد پده فنا نرد نو یو خدا چه نور که دادا صحیح چه لکه نور بی اخکاری گی نو نور نظامونا قرآن طول ختم کرد کون سکر دویم نور چه ده نو کلا و افق بانده ستور راو خیجی بل راو خیجی بل بل بل راو خیجی دا ستوری محنت کئی چه منگ چه کم دینو دا کائنات رنا کو محنت کی چه کائنات سکو رنا کو سپوکمائی راو کیجی آغا ام کائنات سکی رنا کئی نپائی که سپوکمائی امی آغا چه کمدنو کائنات رنا کئی خود طول نو نشی آخر که نور راو کیجی نو نور پا پدای اعتراض نوی خونور تکمیل راولی نورت راولی تکمیل راولی نو د دې جهان د دې کائنات پرنا کولو کی هر پیغمبر خپل حصہ کړی دا اخر کی تکمیل چاو کو نبی علیہ السلام نو سراجن شو سراجن شو بلا دا ټول سيزونه چارج کیږي د چانا د انورنا د انور رڼا دیل ورکی نو دا د نبی علیہ السلام دینو دا ټول قران دا چې کم دنو په ازل کې لوی محفوظ کی دا الله علم کیو د دینه لګ لګ انبیاء ول ورکول او اخر کې ټول چاله ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له ورکو دا ټول حاصل کړي علمونه چانو د نبی علیہ السلام د علم نشي کړو حاصل کړو او اخر کې ټول نبی علیہ السلام له په یو ځل سره ورکو د قاری طیب سے ابراہیم الله یو کتاب دی د قاری طیب سے ابراہیم الله پیژن کتاب نوم دی آفتاب نبوت خود دیکھنے کا قابل دی د کتو کتاب دی آفتاب نبوت د کتاب نوم دی د کتاب نوم آفتاب نبوت پی ڈی ایف کیوں ملو ہاں تاسو ساخ لے خبر ڈاؤنلوڈ بے گئی نا واسه راجم منیرا اوڑی وا روخانه کون کی کتابونو والا سراغ د مصیبت و سره سره ناستی که یعنی دی طول اکلی خوال دو سره سره ناستی سره پیسی واری گنا و باشر المؤمنین زیر اور که ایمان دارو لا بیان دلوم چه اقینا دی لرا دا اللہ طرف نده فضل لوی ممان ده کافرانو ده منافقانو پریگ دا تکلیفو نده دی یعنی پروائی مکوا وتوکل علی اللہ زانا والک اللہ تا او پورا دے اللہ کار جوڑو ان کے یہ ایماندارو دائیو طبیع حکم ذکر کئی کدا دا زید دا مسالہ پا غیر مدخول بیا کرالا نو بیاو پا کیا عدت نی او که مدخول بیا کی نو بیاو پا کسی نی عدتی روایاتو کراغلی دی چه زینب بی بی مدخول بیا یا ایو اللذین آمنو یا ایمان والاو ازان کاتم المومنات چکل تاسو نکاح کوئی دی ماندارو سرا ابیا طلاق ور کوئی دی لرا مخیر دی لاس لگول استاسو ندی سرا نیسر بتا تاسو لرا پا دی بانی عدت چشمیر تاسو دی لرا فمتیو انا جوڑا جامو ور کئی دی لرا و چوٹی ور کئی دی لرا پا چوٹی و خیستا سرا یا ایو النبی نهم خطاب نبی علیہ السلام تا زڑک خدشا ماما والا او گورا زینب دا محرماتو ندا او کد محللاتو ندا نو که زینب دو محرماتو نئی نو بیادی زلکی خدشه را دی خو زینب خود محللاتو نئی دا غطال رواو یعنی چه زید طلاق ورکو نو بیا خودی که دو محرمات سبب اے پیغمبرا یقینا روا کرمی تالا را بی بیانی آگا چه ورکی ولتو اوجورو نا محرون اقبل محرون ازای دویم کسم وما یوم چه مہر والا ورکی وما ملکت یمینو آچ مالکان مالک شو سر لاستا یعنی وین زیداغینا چرا کردولی اللہ تا تا درین وبنات امک ستا دا ترلونا او دا پپولونا دا مامالونا او دا ماسی دا ترولونا آچ حجرتو کی تا سرا یعنی چه حجرتی نی کڑے دی رشتہ دارو سر نکاہ کولے او آغا خز ایماندارا شو بخیزان خپل پیغمبر تا ان اراد النبی کی اراده کی پیغمبر د نکاح کولو دی سره دی سره شزان رو بخی چیزی سنالم خمال صرف نسبت میں پکار دی شستا نسبت کشم دا اجازت صرف تاله دی دا بل چالنه دا موحوبا اخیری سلورم قسم علاوه دی ایماندارونا یقینا معلوم دی ما تا آغا چه موقع رکڑی می دی پا دی باندی پا بارا دی بیانو دی که آف پبارد وین زور دای کی ندی د پارا چینی چې پتا باندې ستنګ سیا او دی الله بخون کې مهربان لکای لا یکونا دا الله رب العزت علت و اله دې د ډیرو خوځو د جواز چې په دې سلورو قسمونو کې چې څومره زنانه تکه نه تعالی جایز قسمونه به تاسو وي سلور دا ولی لکای لا یکونا علیک حرج دا الله وجه ویلی دا دینا خواه جبلا نشته دا د نبی علیہ الصلات والسلام د شهوتونو د نه دا چې نبی علیہ السلام شهوت زیات او نبی علیہ السلام شهوت پرستو لکی لا یکون علیک حرج دین خودل دی او دین رسول دی نو چې تا ته په دین خودلو کې څه قسمه تکلیفو او د دین په تبلیغ کې تا ته څه قسمه تکلیف دا ردی د پاره الله تعالی جواز در چې د دین په خودلو رسولو کې تا ته څه قسمه رکاوټ زکه یو د کور زندگی مرتب کول دی نو یو بیبی ټوله مسلې یادولې نشي یو بیبی حایزه مستحزه دواړه کېدلې نشي پوئی گی کنا یو بی بی اگه چه کمدنو شنن باردار دواره که دلی نشی نو ده زنانو دیری مسئلی دی نو سوک با یو یاد کی سوک با بلا یاد کی سوک با ده پخپل و پیراشی سوک با ده چانه تپوسو کی یو خاندان که با یو شن مسئلی وی بل خاندان که بل شن مسئلی وی نو ده کورنه جوان ده زنانو زندگی دا مرتب کول دي کنه څه سړی خونه دي دا بغیر د دینه نه کېدلا چې د نبی علیہ السلام بي بیان دي او بل چې په هر قبیله کې اسخرګنۍ وي ملګری به هم دي ملګری به هم دي د نبی علیہ السلام تبا په دین خدمت کې څه تکلیف نه وي پیاده دي نه کایلا علیک حرج د دې تفصیل کاوه دا دومره وګد دي چې سوال وکان الله غفور رحیم ترجی من تشا کته سره یری شهر زب غنی خذشی بیا به زو نمبر خیالونه ساتم ته پتا ورو نمبر واسه ککانو کاوګنه که مکو په نبی علیہ السلام واجب نو بیا هم خیال ساتل لري زګه دا خو صدو نور د پاره نه دی صرف د اشاعت دین د پاره دی کرو سوکه هغه تعالی چې را دیو کړ دینه ان نمبر ولا کټ کای او تو ویله کا خزان ځان سره ځای ورکه هغه تعالی چې ستا خو خې نمبر ولا مقرره ای وامانه تغه ته منازل تا او هغه سوک چې لټای ته پس جدا کول ستانه چې اول جدا کړو د نمبر نه کټ کړي وا به ولا مقرره ای هم سیدا نشته ګنا پتا سو نشته ګنا پتا باندې دا ځکه دا ډیره قریب ده چې سړی چې سترګې ردی او غمونو کې خوایر غوینا او دی خوشحاله شي په هغه څو چې ورکی ته دی لره چې کوم نمبر وره ورکړي په هغې به سختې شي خوشحاله چې واجب پهنو بیا هم را کلهن ټولې به خوشحاله شي دا کلهنه د یردینه د ضمیر مستطر تاکید دی والله یعلم ما فی قلوبکم الله پوه د پاه چې په زړونو ستاسو کې دي او دی الله ربالعزت پوه حکمت والا لا یولو لکه النساء من بعد اعلی سم خطاب نبی علیہ الصلات والسلام تا د سلورو قسمونو کې چې څومره خزه کای دلسدی اجازت ته خو چې دا کمی په نکاح کې دي نو د سخت اړه ته راکړه ده نه دی د چټی کول اجازه ته نشته دی به نه چټی کای دی په دین کې سخت ته راکړه ده تا سره لا کړه کاکړه ته راکړه ده نو دی به چټی کای دا شته پر خودل جایز لا یول لک النساء ندی روا تعالی رزنانا من بعدو علاوه د سلورو قسمونو نه د سلورو قسمونو علاوه د نور ځای کې جایز ولا دیم او نه دل دارو وادي ان تبدل بهن من ازواج چې بدل کې ته د دې په ځای باندې بیا نه چې دې کې ویله طلاق ورکړي د دې په ځای بل اوتی نه دا ونه کوي ولا واجب کو سنونا اگر کاریان کی تعالی را وسند دی الا ما ملکت یمینو او وینځي خرڅول او بدلول شي اي که څه مسله نشته او دی الله پاره سبحان رقیبان اکران ساتون کې اے ایمان والو لسم خطا امت تا د زینب د بیبی په نکاح کې زره احکامات را لې یو ولیما و نو دی لاله لو وختي ناس وین نبی علی السلام ډوډۍ کړه خوشاله تو وختي نو وته پراتو اچ بیا ډوډۍ خوړل نه تلل نه هیڅ کاوی ته ډوډۍ لګو بیا ناستو ناستو نو پخلی نه مخ کې راغلی او بیا تللم نه او ځنې منافقان به کې راغلی نو هغه چې کمونه ځنې بیا بیا نیولې وي وې دا چې کمونه خپل دا چې زمړ چې دې مړ شنو دا به په نکاح کوم دا خبرې پکې سپړې شور وکړي الله حکم راولېږي اے ایمانوالو مدر نکیگی کورونو دا پیغمبر تا مگر دا چی اجازه اکڑی چی تا استا دا پار دا دوڑای خیر ناظرین ایناو چی نی انتظار کون کی دا پخوالی دی دیتا دانا چی دا وقتی نتلی چی پخیگی با زبا تناستا میو لکن تا گور با سرون دو ولیکن ازا دوئی تم خوچکل راو بللی شی نو دن نشی او چکل او خری تاسو نو خوار شی ولا مستانسین علی حدیث او نو مشغول کیدون کی بگپ این نزالکم یقینا دا کار ساسو دا تکلیف ورکی پیغمبر تا نو شرمی کی ساسو نا او اللہ نو پریگ دی اکلا را او چکل تاسو خوار دی دینا سسامان نو خوار دینا آخوا دا پر دینا دا پر دی حکم را گئی دا دیر پاکی دا دا پار دزرون ساسو دا دی او نو دلائق تاسو لرا چه تکلیف ورکی پیغمبر لرا او نو دل دا جائز دی چه پا نکاو اقلی بی بیان دا پس دن چریم یقینا دا چه دی دا اللہ پنیز لوی گناہ دی ان توب دوشین کتاسو کارکوی او کارو یا پتوی دی لرا فین اللہ کانا بکل شین علیمہ یقینا اللہ رب العزت اگر چکم دن پاری سبان دی پوی ازاد لا جنا علینا فی آبائینا دا حجام ندا خلق مستثنا دی یعنی دی بغیر دا پردین دا سیزون غختلشی نشتر گناہ پا دی باندی پا بارد پلارانو دی کی انو دا زامنو دی کی اونو درونو دای کی اونو در ویرونو دای کی اونو در خورینو دای کی اونو در زنانو مسلمانانو زنانو اونو در وینزو دای کی و یریگی دا اللہ نا یقین اللہ رے پاری اسبان کوام ان اللہ و ملائکتو یسولون علی النبی پیغمبرانو اے مومنانو پیغمبر تنگوئی ما پیغمبر لا تکلیف مور کوئی بلکی دا پیغمبر پہ ہمت آفرین وائی پیغمبر لا تکلیف مور کوئی پیغمبر تن تنا پا میدان کی ولاڑ دے او اگا دا غلط و قائد و مقابلہ کی سالمی دنیا تسدے ولاڑ دے سینہ سپر سالم عربو اعتراضاتو تے سینہ نیولی دا او غلط رسمو نسکی ختمی نداغ پا حمد اللہ او فرشتی آفرین وی تا سن داغ پا حمد سو وی آفرین وی دا دا صلات مانو ان اللہ ملائکتو یقینا اللہ فرشتی آفرین وی پیغمبر باندی نو یہ ایماندارو آفرین وی پدو صلو علیہ آفرین وی پدو مورن رومی ذکر کئی آ محمد افتخار المرسلین آ محمد رحمت للعالمین آ محمد حاذق امراض ما آ محمد ذائق امراض ما آ محمد اطمینان قلب ما آ محمد داستان جند ما تو بگو اے مسلم پرہیزگار الصلاه بر محمد صد هزار دا نبی علیہ السلام افتخار د مرسلینو دا نبی علیہ السلام رحمت للعالمین او نبی علیہ السلام آ محمد حاذق امراض ما زمون د امراض وبان ماهر آ محمد ذائق امراض امام زمون در روحانی امراضو داغی زوب کو ان کے سکون کے آ محمد اطمینان قلب ما دا نبی علیہ السلام زمون در زڑ اطمینان آ محمد دا ستان جند ما آغا نبی علیہ السلام زمون در پار زیر توبو گو اے مسلم پرہیزگار اسولا بر محمد صد ہزار تج کمدنو پا نبی علیہ السلام در دنو وایا صلو علیه و سلیمو تسلیمام او غاڑا کیک دیگه تبیا بیا یه را ذکر کئی چه سو کی آفرین پی نوی تازیم نکی او تنگیه تنگولی سدی داغت دین پا عمل که نراستل یقین نا کسان چه تکلیف ورکی اللہ لرا اللہ لتکلیف دا اللہ حکم نمانل او پیغمبر لا لانهم اللہ لعنت کرے اللہ پدی بانی پو دنیا پا آخرت کی او تیار کرے اللہ دیر رازاون اموہینا عذاب شرم ان کے او آکسان چی تکتانگی مومنان سڑی و زنانا بغیر داغینا چیکڑی دی فقد احتملو نیقینن دی اچت کا طور تو مت او گنالوی یا ایو النبیو یا اول اسم خطاب نبی علیہ السلام تا خپلو بی بیانو تا او زنانو مسلمانانو تا دا خطاب اکا چه مسلمانانو چه منافقانو تا دو تهمت لگولو مکملو یا ایماندار یا پیغمبرا وایا خپل بیبیانو ته و بناتیکا خپل لونو ته و نساء المؤمنین او ټول مسلمانانو جنکو ته ټول خذو ته وایا ننم دا اعلان دی الله پیغمبر ته وای چې د مسلمانانو زنانو ته وایا نه زنانو ته اون د پیغمبر دا اعلان دی چې یودنینا علینا من جلابیبین راوا دیړی پزانونو دران دران پړونی جلباب چې د سر د ویختو نوالی تر خپو پوری او ټول پکې پټې ټول بدن او کولاوی هیته جلباب وی دا د کمنو ټول بیا عبد الله ابن مسعود چل خو صادر په سر راواچو یو سترګې پکې کولاو کړه پیدا سی وی دا سی وی من جلابیبین دا قریب دا چری وو پی جندل شي چدا عزت دار زنان دی پتنګ باندې کړی شي او دی الله بخون کې مهربان منافقانو ته زور نه ويرا کبن نشو منافقان اوا کسان چې بزرګونو کې بیماری دا والمرجفون فی المدینه اوا ګرځون کی او ډنډور کون کی په مدینه کې چې غلط خبره خوري مخامخ مسلط بکم تار را پدای بیا و گاوندونو کی تاس را پدای کې مگر لکسات فلانت کړی شي وی چردم چې موندل شي او خزونی ولکیږي با او وجلکیږي با مکمل قانون د الله پاک کسانو کی تیر شي په خوا بالکل و نمومي قانون د الله رب بدلون تاسو زره کې خلق وارد قیامت کې ير الاخرت یا سلو کنه تاسو زره کې خلق وارد قیامت کې ورته وا انما علم وا یقینا علم د دې د الله سره دی او تاسو په درا چې کېږي چې قیامت نږدې یقینا الله فلانت کړی دی کافران چې د نبی علیہ السلام چې کومه اصلاح د اخیری کوي هغه کیدنه قبلې او د نبی علیہ السلام اطاعت نه کوي او نبی علیہ السلام پیغمبري نه مني داغه مقابله کی لیډران مني داغه مقابله کی بزرگان مني ناغه تیارا فلانت کړی دی الله کافران تیار کړی دی لر شغل دارو همیشه په دې کې همیشه لا یجدون ولیا بیا و نو می دوست او نو مددگار په دا غرض په غرض کې چیرې تاول وشي مخونه دی پور کې اړول وشي راول وشي لکه خوخه چې سړی ریته هین مله یې تم غو ساتي وای وای आले تنا خیر مان می اتوان الله او اتوان الرسول چې موږ تابعداري کړو د الله او تابعداري کړو موږ د پیغمبر وقالو او وای بدی ایر بزمنګا هین اتوان استاد تنا یقینا منگا تابداری کڑوا دخپلو مشرانو او د بزرگانو لیڈران دو قسمی یو د دنیای او یو مذہبی لیڈری د دین پا جامع کی گروی سادتنا و کبرانا منگا تابداری کڑوا دخپلو بزرگانو او دخپلو غٹانو فاغلون سبیلا نو منگا غلط کڑیو دلارینا نو والا ور کدیل را ڈبل سزاد عذاب ولانم لانن کبیرا او کې بدی باندې لعنت غړ یا الذین آمنو یو لسم خطاب مؤمنانو ته اے مؤمنانو تاسو پیغمبر اتباع کوي پنا فرمانه پیغمبر ته تکلیف رسی پیغمبر څنګه وای ما لکه بنی اسرائیل چې موسی علی السلام له تکلیف ورکړو موسی علی السلام له تکلیف ورکړو چې هغه ته ویلو چې یاد لاله شي او دی وته فضل انت و ربک فقاتل انهاونا هنانا قائدو نو پای تنگ شوو یا چه کم دنو پاگبانی ستومت لگولو او اللہ رب العزت اغا پاک کو یا ایمان والو لا تکونو کالذینا مکی گئی لکه ده قارون واقع ویلو یا بلا ده گت ده جامو واقع لا تکونو کالذینا مکی گئی ده کسانو گندی چای تکلیف ورکڑو موسیٰ علیہ السلام لرا نخلاص که اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام داغنه چې دی ویل وکانا عند الله وجیا او دی الله رب العزت او وکانا عند الله موسی علیہ السلام دا الله سره وجیا مقام والا مخورز یا ایمان والو دولسم خطاب هم نبی علیہ السلام ته هم امت ته تاسو ټولو ذمہ داری اطاعت ته اطاعت ته ځکه نبی علیہ السلام ایماندارو تاسو ټولو ذمہ داری د پیغمبر د شان خپل اطاعت او د امت د شان خپل اطاعت اطاعت کی کامیابی دا او دا ستاسو ذمہواری وا ان ارمن الامان اے ایماندارو اتقوا الله اوریږي دا الله نه او واي خبره سما شریعت مطابق سم کتاب سلامون استاسو او بابا کتاب سګناون استاسو سوکم چمانی دا الله پیغمبري یقینا دې کامیاب شپ کامیاب الهویا ان ارزن الامانه على السماوات والارض دا کم دنو زورنا دا منافقانو تا او مشرکانو تا چه دای دا انسانیت دا دایره نووتل او چه دا انسانیت کم زیمواری وا نو آغا زیمواری او چه تا نخلا یو دا دی زیمواری نا امانت نسو مراد دی دا هر یو مانا دا هر چا مطابق خپل خپل ذمہواری اسمان مطابق زمکه مطابق کاری وتن چې چا خپل خپل صدا نو هر چا ته خپل خپل ذمہواری حواله کړم هیڅ چا په خپل ذمہواری کې خیانت نه کو یو انسان په خپل ذمہواری کې خیانت ورسره د حمل معنا خیانت دا حمل معنا حملت المرأة اذا خانت في نطفتها خذ حامل شوا شکل دا نطفه خرابو کی نطفه کی خیانتو کی دا غینا علاقه جوڑشی دا لقینا مدغه جوڑشی دا دیو جنا دک تحملو چارا نطفه کی خیانتو کی دا حمل معنا خیانت دا زمون شیوخ و آسان معنا کرده دا آسان معنا زکا پر آیات سوالو چه سورت سجده کی وی اتینا طائعی منگا تیاریو منگا حضلتا وی شفا بینا منگا انکار دی انکار کی او دوین چه انسان بوجو چطو ظالم ہو جائن شو ظالم ہو جاہل شو چې بوج اوچتو نو خسرے پکارو نو منگ جواب کو چې دې حمل لمراد خیانت تی ماغی انکارو کو دسشینا دا خیانت نے انکارو کو نو دتوا اعین او دے مانا سشو چه من خیانت نکو مو بمنو او حمل ها الانسان خان ها الانسان انسان پا خپل زیمگارا کسو کو مانا کن آسان یقینا حوالہ کمنگا ذمہ واری اسمان نوزم کو تا غرون تا خپل خپل نو انکار وکاریو د خیانت کولو د دینا او یری دل د دینا چې موږ دا خیانت برداشت کولای و حمل الانسان او خیانت کو کوي انسان په دې ذمہ وارای کی دے ظالم او جاهل دے دا چې کوم خائن دے دا چې کوم څه دویما مانا چه کم دنو دادا چه ده دینا مراد آغا تجلی ذاتی ده او ده تجلی ذاتی استعداد ده ده یو استعداد ده چه ده اللہ رب برزد کما اصلی تجلی ده نو اغیطا رسیدل نو دا استعداد او طاقت پزمک او پاسمان پیششی کی نو دا استعداد اللہ پہ انسان کی کی ہو زکا انسان کی روح الہی دی روح الہی او اغم نورو اغد آغی نور نراغلو اغم نورو نو دا ترقی کولی شوا فرشتی پاکت نوروی نو چا ترقائمی نوی ماکام بیهی نو جنات فقط نارو نو ما کانو بیهی نو او انسان کی نور الہیو او بدن کسیفو ما کانو بیهی او نو انسان ترقی کول شوا تدی وجن جبریل یوزای پوری لار او بیا واپس شو نور نشد لے نور نشد لے دا استعداد اللہ پہ انسان کے چول رہے خوچ ظالم و جاہل شنقبل استعداد خراب کی بل استعداد سکی خراب یعنی پا علم او پا عدالت دا استعداد ترقی کی دا استعداد سکی ترقی او پا ظلم او پا جہل خرابی درم توجیر شاول اللہ سدہ چه دا امانت نمراد دا تشریعی قانون من ویلیمو دا تشریعی تشریعی چه اللہ رب العزت خپل حکومت تشریعی اقوال حاکمانا دا دید اخکار کول اراده اکڑا چه بدی زمکی بدی صوبہ کی زخپل حکومت قائمو دا بر عالم دا حکومت آکس پکی دم نو اسمانونو تاوی چې دا حکومت تخکاره کی نو وی ویلنا دا مراد موازنه دا غرض مراد موازنه دا یعنی چکی کرو لکه دا گلاس تی او دی غاڑی تا جگی تو آئی چی گلاسا دا جب بزای تی کو گلاس وینا نا نشا دا انکار حالی دی دا نا چی دا خلیص دی انکار دی نو اسمان یو کوچی وړو کې خري او دی غاړه ته دوه منه بوجای غنمي او ته ته چې د کوچی ته څه کوو وچاتو تی و وچات کې هغه سم دی بیا وروسته کی تک وایره مونږ په درې کوزو باندې د کډرو کوچی ته دوه منه بوجای او واټرو کوچی ویژه د په کې نه ما دا څه زمیدار وي کنه وي دا په باندې دا مطلب دی چې دې است د امانت چه کم قانونو لکه قرآن اسمان تاوی وڑیه موی وینا خوی خواهتنا اسمان وی مانچ گردی دای ما تا چه دی چویلی اغیر تا تیاره زو خو یو کارکولشم برلیده را برلیده زمکی تاوی زمکی کم دا طاقت را نو غرونو تاوی اغیر کم دا طاقت را دا طاقت نو چه انسان سره موازنه اکلا سی بلکل تک پتک برابر تک پتک زکا چه انسان کی ده کم زینه چه ده قانون رازی نو ده آغا ده طب پتاکی پی انسان کی روح الهی نو ده دی روح او ده آغی قانون یو بل سرسو مناسبتو نو بلکل تک برابر شو سشو برابر زکا برابر شو چه انسان ظالم که دیم شی او انسان جاوی که دیم ظالم کی گی آغا سوک چه عادل که دیم شی او جاوی کی گی آغا سوک چه عالم که دیم شی زکا دی برجه تا سوک ظالم و جاہل هم نو بوی تا نو خر تا سوک ظالم و جاہل هم نو ظالم و جاہل آغا چاہتا ہوئی چاگا عالم و عادل که دل شی دا انو کان ظلومانی ہوئی چه فرشتی عادلانی دی نو عادلانی دی عادلانی دی نو عادلانی دی بهایم جاهلان دی نو جاهلان دی انسان جاهل که دیم شی و علم که دیم شی یعنی فرشتی بردی نو بردی او ارزیات او زناور بهایم کتا دی نو کتا دی انسان چه کتا کن کتشی او چه براکینو برشی این کتاب الابرار لفی حلیین و این کتاب الفجار لفی اسفلا سافلی اللهم بالرفیق انسان داست چیز دی و اللہ رب العزت وی نتیجه بیداشی چه چا دا امانت زائکو زائکی دون کی دو کسانو یو مشرک بالمنافق چه چا زائق دی لبا اللہ سزا ورکی زکا اللہ اختیار ورکر او چه چا دی امانت خیال و ساتر اللہ و پاغا محربانی کی داد شاہ سے توجیوا انا ارن الامانا یقینا ما پیش که چکندن امانت علی السماوات والارض پاسمان و پزمکا صوفیا مانتی الامانا خپل محبت محبت الهی چه دا محبت چه ده دا اچانا شبرداش کوله دا اللہ رب العزت دا مینا دا اللہ رب العزت پس سوز او دا اللہ رب العزت پس درد دل دا بل چاکی نو دا امانت زکه اقبال وی وی گفت احمد که حق فرموداس من نگنجم در هیچ بالا او پس در مو دل مومن بگنجم ای عجب گر مرا جوئی در عادل ها طلب گفت احمد که حق فرموداس وی نبی علیہ السلام ویلی دی چه اللہ ویلی دی من نگنجم در هیچ بالا او پس زن پاسمان کی راتزم آنم از مکزای ولیشی ای سوک مزای ولی نشی در دل مومن بگنجم ای عجب زد مسلمان پزرگ زائیگم ناشنا دا گر مراجوی در آدل ها طلب که ما غواری دکی زلونو سرمی می غواری پا دکی زلونو که بچه کم دینو زمیلاویگم انا ارن الامانه یقینا پیش میک امانت زمکی و اسمان تا والجبال و غرونو تا نینکاریو کو دوچتولو دینا او یریدل دینا او چت کدیل را انسان یقینا دیر زیادی کون که نا جاہلا چه نتیجه داشی چه سزاور کی اللہ منافقانو سڑو زنانولا او مشرکانو سڑو زنانولا را او توبه قبول کی اللہ مہربانیو کی اللہ پیماندارو سڑو زنانو او دے اللہ بخون کی مہربان وآخر دعوانا وقتی دے بزنان.